Köszöntünk benneteket, kedves hallgatók, ez itt a CubeCast 80. alkalommal, és ma este is itt vagyunk Siriusszal. Sziasztok! Hello! Na, és csak hogy így az adás elején olyan híreink vannak a hétre! Oh my god! Egy olyan hír van a hétre. Ja, jó, egy dolog van, amiről szeretnék beszélni. Az biztos. Minden esetre én is összetettem pár dolgot így a bullshit szekcióból, illetve hát nem is a bullshit, na mindegy, tehát inkább úgy mondjuk úgy, hogy a... Hála az égnek nem bullshit szekciós. Jó, ez most csak részemről csak egy ilyen hangzatosabb kifejezés volt. Mindenesetre olyan kis téma szösszenetekkel készültünk, amiken azért lehet csámcsogni, illetve beszélni, úgyhogy szerintem vágjunk is bele. Mielőtt még el nem felejtem, a letölthető verzióknak a linkje az továbbra is a leírásban van. Köszönjük Misinek! Ábra is köszönjük Misinek! És a zene, amit most hallottatok, az a Together to the Stars első taktusa volt, ami az Endless Space 2-nek a zenéje, és csak annyit, hogy így az elmúlt hetekben annyira rákattantam így a soundtrackjaire, nagyon-nagyon eltalálták őket. Konkrétan ez az embereknek a zenéje, az emberi fajnak. Most azt képzeld el, hogy az emberi fajot úgy van megcsinálva, hogy egy ilyen nagyon... kommunista, szocialista rezsimet képzelje, tehát mindenki a munkás, acél, aha, ipar, stb. És közben meg nemesek vannak, ilyen burzsóázia benne, tehát a nemesek vezetik az egészet, és akkor ez olyan jól összerakták konkrétan, hogy a nagy szoci, stb. És közben meg az elit kormányoz a nemességbe, tehát így, jó ez a játék. Na, akkor kezdjük a te témáddal. Akkor most kezdjük a témákkal, és befejezzük majd a játékokkal, az jó, mert hogy most éppen van két új játék is, amit kipróbáltam. Úgy. Jó, próbáljuk kipörgetni. Jó, a témák közül az első, és igazából szerintem a legfontosabb a héten, ami történt, és szerintem nagyon-nagyon fontos egyébként, az Total Biscuitnek a... A G2A versus a G2A-s, igen, de Gearbox, igen. Tehát ugye úgy volt, hogy a Gearbox csinál egy nagyobb együttműködést a G2A-val, és ez azért nagyon-nagyon sorsfordító, mert ez lett volna az első triplás fejlesztő, aki mondjuk a launch akcióját, ezt nem úgy csinálja, hogyha a Best Buy-ban veszed, akkor van még mellé plusz ez meg az. Vagy ha mondjuk a nem tudom hol veszed, akkor van még hozzá ez meg az. Hanem hogyha a GoTo Arénán veszed, akkor van hozzá ez meg az. Tehát, hogy konkrétan plusz tartalmat raktak volna ugye a játékba. Ezek általában ilyen skinek, meg ilyenek, tehát mindegy, nagyon sok játék csinálja egyébként, általában a Best Buy-jal amúgy. Tehát, hogy általában a Best Buy-jal. Best Buy az árul dolgokat Magyarországon? Most ez egy ilyen nagyon nukk kérdés, de... Best Buy. Szerintem nincs Magyarországon Best Buy. Csak azért, mert én így még így a büdös életemben nem láttam így sehol így a lelki szemém előtt Best Buy-t így Magyarországon, meg úgy reklámját se nagyon. Azt tudom, hogy létezik, de ez inkább ilyen a külföldi, nem, főleg nincs, amerikai. Nincs. Jó, akkor minket szerintem, kb. Nem érint ez a... Igen, mindegy. De G2A-on. Igen, és akkor ezt megcsinálták volna a G2A-val. Mm-hmm. Vagy legalábbis ez a legfontosabb hír a játékvilágban, azért ezt tegyük hozzá. De hogy Total Biscuit kijelentette közösségi média felületein, hogy ő gyakorlatilag tehát hogy nem fog beszélni semmilyen Gearboxos cuccról, nem fog foglalkozni semmivel abban az esetben, hogyha ez a deal összejön. Felhívták a Gearbox-tól, hogy így, mert hogy ugye azért nem, mert hogy a GoTo Arena az nagyon-nagyon komoly károkat okoz egyébként az iparnak, lopott játékokkal is kereskednek, illetve lopott bankkártyaadatok parák is vannak rendszeresen. Nem az oldal, hanem az oldalon keresztül, és ezt az oldal úgymond... Az oldalon nem, keresztül, és az oldal hagyja. Tehát, hogy igazából nem lép közbe, igen. Igen, tehát hogy nem lép fel, teszem azt, elég erélyesen a dologgal kapcsolatban. Igen, nem az oldal, mert ugye a GoTo Arena az átalakult egy marketplace-re, tehát nyilvánvalóan az emberek rajta, viszont ettől függetlenül ez a felület az, aki ezzel ellen tudna tenni. És hogy ebből adódóan játékfejlesztők mentek tönkre, kiadók mentek tönkre, szabályosan működő boltok mentek tönkre, tehát hogy alapvetően nagyon-nagyon komoly károkat ütnek egyébként az iparon a GoTo Arena, annak ellenére, hogy mennyire olcsó. Igen, ám, csak tehát, hogy vannak ilyen pletykák, az előző kód megjelenéssel kapcsolatban volt olyan pletyka, hogy eltűnt egy egész kamion. Egy teherautó, hogy ja, egy teherautó, hogy kód. Tehát, hogy, és azok valahol előkerülnek. Tehát és nem az, hogy egy-egy darab leesett a teherautóra, nem eltűnt a teherautó. Hanem konkrétan eltűnt a teherautó. Tehát, hogy így... De azért nyugtass meg, ez valahol így a kelet-európai szkeppéken tűnt el valahol ez a teherautó, gondolom. Igen, tehát, hogy ja, nálunk még nem, tehát, hogy én még nem hallottam arra, hogy így nálunk eltűnt volna a teherautó, vagy így eddig nyugatabbról idáig eltűnt volna a teherautó. Nem, ez egyébként egy orosz szállítmány volt. Tehát, hogy igen, ott nyilván. És Total Biscuit felszólalt, hogy tehát abban az esetben, hogyha együttműködik ezzel az iparral, ami tudhatóan jó játékfejlesztőket tett már tönkre, akkor csak mondjuk nem feltétlenül felkapott játékokon dolgozó jó játékfejlesztőket, akkor ő nem dolgozik tovább a Gearbox-os dolgokkal, és felvette vele a Gearbox-a kapcsolatot, és mondták, hogy ez azért egy elég komoly adag vád. Tehát, hogy ezek azért eléggé komoly vádak. Az volt a baj, hogy a Total Biscuit úgy érte ki, hogy nem fog csalókkal együtt dolgozni, nem, és a csaló az, hát kicsit a Gearboxra is értendő volt, és szerintem ott felkaphatták a vizet, megjegyzem, hogy nem, ott azért... egyébként maga az egész beszélgetés teljesen jól ment végbe végül, tehát az lett a vége, hogy nyilvánvalóan vagy ráírtak, vagy bármi, hogy küldjön bizonyítékokat, mert ilyet nem lehet csak úgy állítani. És teljesen véletlenül Total Biscuitnek volt egy kosárnyi bizonyítéka, mert hogy nagyon régóta gyűjti ezeket a történeteket, illetve nagyon-nagyon régóta gyűjti ezeket a részletes sztorikat. Tehát, hogy azért ez így nyilván elég meggyőzően alá tudta támasztani, úgyhogy ezekből egy kellően tág. Egyébként az Encore nem okoz, tehát, hogy az Encore is nagyon-nagyon sok kárt okoz, de egészen máshogy, mint a GoTo Arena. Tehát egészen más, hogy tehát az Encore-nál nem hajtja az emberekre azt, hogy ők tudnak pénzt keresni abban az esetben, véletlenül van egy haromkodjuk. Tehát azért az Encore-nak teljesen más a károkozási mechanikája, és egyébként teljesen más a szintje. Hát meg... És nyilván nagyon sok kárt okoz, tény. Megveszed a játékot, és utána visszavonják a kulcsodat, de te próbáltál fizetni érte, tehát kvázi próbáltál illetve úgy legálisan az emberek azt, hogy legálisan veszik a játékot, mert hát fizettek ért. Igen, tehát azért ez egy egészen más probléma. Igen, az Encore is nagyon-nagyon sok. Nem is reklámozhat hivatalosan az Encore YouTube csatornákon. Értitek? Vagy hát az biztos, hogy lenne, aki megtenné, de hogy alapvetően nem is reklámoznak például hivatalosan. Tehát, hogy azért itt ugye ez a különbség, hogy legálissá váljon a GoTo Arena gyakorlatilag, és elfogad. Tehát abban az esetben, hogy egy AAA cím elfogadja, akkor utána elfogadhatja a következő is, mert hát ők már megtették, és akkor gyakorlatilag egy ilyen példaértékűvé tesszük azt a magatartást. Tehát elfogadhatóvá tesszük ezt a magatartást, ami nem az. Az Encore-ról mindenki pontosan tudja, hogy az nem egy szabályosan működő honlap oldal, torrenton. Bármelyitek is hívják azt. Szóval értek, ez igazából a kettő között a különbség. Na, és Total Biscuit, elküldte nekik a bizonyítékokat, amiután felhívták egy konferenciakorra, és átbeszélték a dolgokat, ott még egyszer elmagyarázta, meg átrágták az egész bizonyíték halmazon magukat. Mit tudom én, és a végeredmény egyébként az lett, hogy a Gearbox beleállt egy olyanba, hogy abban az esetben, hogyha, tehát hogy összerakott a Gearbox egy halom elvárást gyakorlatilag a GoTo Arena-val kapcsolatban, és... Olyan elvárásokat, amiket így adott a megjelenésig nem lehet teljesíteni így a G2-vel szempontjából. Hogyha meg lett volna az akarat, teljesíthető lett volna. Nagyon kemények. Nagyon-nagyon kemények. Tehát, hogy olyanok, hogy mit tudom én, töröljék el a biztosítási rendszert, vagy nem tudom, hogy hívják rajta, mindegy. Van egy biztosítási rendszer, ami úgy néz ki, hogyha veszel egy kulcsot, és fizetsz még mellette pár eurót, akkor biztos, hogy jó lesz. Nem az a kulcs lesz biztos, hogy jó, hanem hogyha nem jó, akkor adnak egy másikat. Tehát ezt, ezt a biztosítási rendszer töröljék el, mert abban az esetben, hogyha megfelelően ellenőrzik a dolgokat, akkor nyilvánvalóan nem lesznek hibás kulcsok. Nem úgy tehát én úgy értelmezem ezt a biztosítási rendszer eltörlését, hogy maga a biztosítás megvan, csak nem egy ilyen plusz extra prémium, hanem az alapcsomag része. Tehát, hogy adjanak játékot. Ha te veszel egy játékot, akkor kapj egy játékot, és ne kelljen neked plusz, igen, ezt most én fogalmaztam rosszul, tehát, hogy ne kelljen plusz fizetned azért, hogy biztos, hogy kapj egy játékot, ha veszel egy játékot. Ezen kívül be akartak vezettetni egy rendszert, ami a fejlesztők azonnali, tehát hogy a fejlesztők azonnali reagálással tudnak kulcsokat bannoltatni, tehát hogy le tudják vetetni először a boltról, és aztán kell bizonyítaniuk, hogy azok nem jók. Nyilvánvalóan ezzel is lett volna egyébként visszaélés, biztos, hogy lett volna vele visszaélés természetesen, vagy utána tudják bizonyítani, hogy lopott, azonban mivel ha már eladták a kulcsot, akkor már mindegy, tehát akkor a kár már megtörtént. Ez is egyébként egy ilyen, biztos, hogy, tehát, hogy az a helyzet, hogy egy indie fejlesztő soha nem élne egy ilyennel vissza, vagy csak akkor, ha nagyon nagy seggfej, viszont a nagyok biztos, hogy belenyúlnának amúgy hogy a megjelenés környékén kitisztítsák a GoTo arénáról a játékaikat. Úgyhogy ez nyilván egy ilyen kidolgozásra szoruló dolog, és hogy ezt minden fejlesztő ingyen elérhesse. Meg igazából összeraktak egy csomagot, aminek a meglépése egy egyértelmű jelzés lett volna egyébként a GoTo aréna részéről, hogy ők szeretnének legálisba átmenni. Mert az a helyzet egyébként, hogy jelenleg a legnagyobb ilyen játékokkal foglalkozó boltláncok, vagy egy csomó nagy játékokkal foglalkozó boltlánc, az izékből, ilyen torrentezett játékok illegális másolásából nőtt ki. Csak egy bizonyos idő után legálissá vált. Jaj, mint annyi minden ebben az életben. És nyilván ez vet fel kérdéseket, de hogy a GoTo Arena is előbb vagy utóbb át tud változni egy online felületté, ami egyébként egy megbízható online vásárló felület, ahol magánemberek adnak el magánembereknek játékokat. Ja, csak mint nagyon sok sikeres üzletembernél, itt sem szabad majd megkérdezni, hogy az első millió dollárotokat miben szedtétek össze. A szokásos, igen. És nyilvánvalóan így működik az emberiség, tehát hogy nyilván egyszer meg fogja csinálni, csak ahhoz meg kell tenni olyan lépéseket, olyan konszolidálódnia kell gyakorlatilag a felületnek. És mit tudom én, ahogy a 2000-es évek elején a másolt DVD-k, vagy 2000-es évek valami korában a másolt DVD-k mentek, vagy legalábbis itt Közép-Európában, és abból végül normális boltok és viszonteladók lettek. Ugyanúgy a GoTo Arénának is előbb vagy utóbb le kell ülnie és tárgyalnia kell a felekkel, tehát magukkal, a tartalomgyártókkal ebben a témakörben, és egyébként simán lehet amúgy, hogy tökre összejön nekik. Mert amúgy mindegy, tehát hogy tényleg simán lehet, hogy összejön nekik, de hogy bizonyos dolgokat egyszerűen be kell vállalniuk érte cserébe, és nyilvánvalóan a legjobb tudomásom szerint ez nem teljesül, de nem tudom, hogy ez lejárta már a határidő. De hogy nem. Közben egy nagyon vicces kis ötlet, hogy szerintem így abszolút mindent legitimálhatnának, csak ki kéne írni minden játék fölé, hogy nem lopott. Ja, tényleg. És már is megnyernék az összes vásárló és kritikus bizalmát ezzel az egy kis fejlesztéssel. Ja, nyilvánvalóan. És most erről lehet iratkozni tényleg, hogyha ti megvettétek, akkor mondjuk titeket érdekeljene az, hogy lopott egyébként a játék, vagy lopott a bankkártya, amivel vették a játékot, és aztán nektek úgy adják el. Tehát ugye ez is nagyon-nagyon gyakori, hogy lopott bankkártya adatokkal vesznek játékot, és aztán azt a játékot adják el, mert ugye nekik ingyen volt, mert hogy gyakorlatilag valaki más fizette ki, és ez az a baj, hogy ez ugyanúgy büntény, nem, amit ti csináltok, az nem, tehát az, hogy ti veszitek meg, az nem, mert hogy ti nem tudhattok erről. Viszont az, hogy attól, mert ők kifizették, nem a saját pénzükkel fizették ki, arra gondolok, hogy amit ők csinálnak, az egy büntény. Hát szavatolják és sokkal egyszerűbb mint így levenni. Sokkal egyszerűbb így levenni pénzt a bankszámláról, mint ténylegesen levenni pénzt a bankszámláról. Mert hogy azt el kell valahova tenni, ugye? Tehát hogy konkrétan ugye, hogyha leveszel pénzt a bankszámláról, akkor azt valahova küldöd. Vagy ott vagy személyesen, vagy bármi ilyesmi. Viszont hogyha fogják és vásárolnak egy online bolt felületen, ahol nyilvánvalóan a kártyához tartozó adatokkal esetleg nyilván nem egy elérhető IP címről megvásárolják a dolgokat, és aztán a kódokat eladják, akkor az, Akkor ez egy nagyon jó módszer arra, hogy kivegyenek úgy pénzt, ahogy nem tudták volna. Nyilván valamivel kevesebbet, de értitek, most az eredeti ár 80%-a nem mindegy nekik? De, teljesen egyébként. Úgyhogy emiatt ez tényleg, és ez szerintem ez nagyon-nagyon király, és végül a Gearbox meg azzal fejezte be, hogy abban az esetben, hogyha nem teljesítik ezeket az elvárásokat, akkor viszont visszalépnek a díjtől, mert olyan szerződésük van, hogy visszalépjenek a díjtől. És legjobb tudomásom szerint egyébként vissza is léptek. Ja, mondjuk a Gearbox az én szememben azért szintén nem egy fedhetetlen kiadó. Én nekem most így rögtön az Aliens Colonial Marines jut csak eszembe, mert ott konkrétan, amit így leműveltek a megjelenés előtt, az a vásárlóknak a megvezetése volt, tehát így, és olyan pofátlanul hazudtak a mindenféle ilyen reklámspotokba, hogy az egyszerűen azt se szabad elfelejteni, hogy nem ennek. Hiába ültek letárgyalni a GoTo arénával. Igen, nem igen, szóval a zsák megtalálta a Folket. Az EA, az Activision, tehát hogy így... Igen, szóval a szememben a Gearbox az mindig egy kicsit olyan seftelős volt, és igazából a zsák megtalálta itt most a Foltját, de valahogy ők se álltak ebbe bele, ki tudja miért. Pedig én belőlük mondjuk kinéztem volna ezt a csodálatos együttműködést. És ugye egyébként ez tényleg azért nagyon-nagyon fontos, mert ez lett volna az első precedens arra, hogy ez megtörténjen, és abban az esetben, ha ez megtörténik, akkor ez onnantól kezdve egy... felelőtlen átállás lett volna. Tehát, hogy annélkül bármilyen felelősségvállalás nélkül álltak volna át egyébként a különböző triplások, mert ha ők megtették, mi megtehetjük, értitek, hogy működik ez a része. Ja, itt igazándiból szerintem... nekem csak egy olyan kérdésem van, amit én így validnak érzek, az az, hogy mi kell ahhoz, hogy egy bármilyen más ilyen digitális marketplace, vagy inkább ilyen eladói oldal, az mondjuk be tudjon magától törni a Steam óriás mellé. És mondjuk már azért beszélhetünk úgy, hogy azért ott van a Steam mellett így kicsibe az Origin, sok, a Uplay. Nagyon sok pénz, sajnos. Az a baj, igen, hogy ezek igen, a rendszerek, igen. Amiket mondasz, ezek nem jók. Tehát, hogy ezek egyszerűen nem jók, de hogy ez ugyanez a kérdéskör, hogy mit lehet csak még inkább problémás, mert még regionálisan sincsen ugye feldarabolódva a piac, mert egyszerűen túl messzire kéne szállítani, vagy túl messzire kéne nyúlni, de hogy nincs igazán egy ilyen pici boltnak, igazából az árakon tudnának vágni, valamennyit, amely amúgy lehetne legálisan is vágni az árakon, tehát úgy is, hogyha ténylegesen beállnának, mint disztribútor, nem pedig lopott kulcsokkal hozzák be a pénzt, és a Steam nagyon sokat tesz rá. Tehát a Steam az nagyon-nagyon sokat tesz rá. A Steamnek a share oldala az nem ritkán ilyen 40-50%. Hát tehát én amikor ilyen veszel, 30-ról tudok, de ja. De ne, az eléri nem ritkán a 40-50%-ot. Van, tehát hogy nyilván ezt ők döntik el, meg nyilván ők találják ki, meg ők rakják össze, azonban előfordult az, hogy egy 30 eurós játékból mondjuk oké, akkor előfordulhat az, hogy 10 euró a Steamhez megy, előfordulhat az, hogy 15 euró a Steamhez megy, ami nyilvánvalóan érthető valamilyen oknál fogva, ugyanis ők meg egy elég komoly szerverkapacitást raknak mellé, ugyanis olyan még nem volt, hogy a Steam ne pörgesse ki az interneten, pedig egyébként kihívás alatt van. Tehát, hogy nyilván ezért valamit biztosítaniuk kell, de hogy ezen a részen lehetne még trükközni, de szerintem egyébként a Steamet nem egy ilyen rendszer fogja majd lelőni, hanem a játék streaming, ha eljutunk valaha arra az oldalra. Pont ezt akartam mondani, hogy most már ugye a fizikai média, mint olyan, az egy ilyen nagyon durván kihalásra ítélt állatfaj, és én már így látom a szemeim előtt azt, amikor konkrétan már nem hogy PC-t, de konzolot sincsen otthon a tévé előtt, hanem egyszerűen csak a tévében van egy applikáció, olyan, mint a Netflix, olyan, mint a YouTube, olyan, mint a bármelyik ilyen okos tévés applikáció, rámész, belogozz a kis fiókodba, és akkor vagy ilyen havi előfizetéses, vagy ilyen játék megvevős alapon, vagy kismillió csomagot ki lehet erre találni, sávszélességtől és igényektől függően, és streameled a játékot, amit egy olyan szerveren hajtanak meg valószínűleg Tájvánba, vagy valahol, ahol a szerverparkjaik vannak, ami max grafikán fogja neked futtatni a játékot, csak egy jó net kapcsolat kell hozzá. És ez alapvetően ezek a rendszerek már kezdenek kialakulni, még nem jók igazán, Az Nvidia-ról tudok, hogy ő próbálkozik ilyesmivel, csak sokan elég borsos áron. Meg volt, aki bele is bukott. Tehát volt például az OnLive, ami egy rendszer volt, amin voltak játékok, és lehetett csinálni a dolgokat, ott nem tudott elég játékot szerezni a platformra. Tehát, hogy ott az volt a baj, hogy nem, hiába volt ott a technológia mögötte, egyébként para volt, mert azért már egy közepesen gyengébb nettel autós játékot játszani már maga volt a halál, de amúgy tényleg az volt, hogy akkoriban a legújabb játékokat full grafikán tudtuk játszani, úgyhogy streameltük egy két magas laptopról. Hát lehet, hogy itt még a... Mert a Minecraft felvétel alatt is küzdött. Itt még a távközlésbe kell valami fejlesztés, hogy megoldják a laggot. A távközlés egyébként ez nagyon-nagyon jól alakult. Tehát az internet az nagyon-nagyon jól alakul, vagy legalábbis nálunk igen. Na jó, hát nálunk igen. Nálunk egyébként kimagaslóan jó az internet Magyarországon. Zavarba ejtő. Nyilván köze van ahhoz, hogy elég közel vagyunk elég fontos kábelekhez, de hogy Amerikában ott például vannak részek, ahol ilyen nagyon para. Na jó, hát Amerika ahol... az nagyon hektikus, tehát egyik helyen ilyen tök high-tech, meg jó a net, hát... jó mondjuk fizetsz érte, mint a katonatiszt, tehát az, amit így Magyarországon drága netnek nevezel, az... Google Fiber az piszok olcsó. Az olcsó? Tehát ahova be van húzva a Google Fiber, ami ugye gigabites, az piszok olcsó. De viszont más részein Amerikának ilyen betárcsázós net van kb. Igen, tehát 56K-s modemmel. Tökre abból ered, hogy mennyire vannak távol az infrastruktúrától, és mert ugye egy földrészről beszélünk, ezért lehetnek nagyon távol az infrastruktúrától. Tehát hiába van kihúzva mondjuk egy kábel Texasba, valahova a Texason belül, attól még simán kimaradhatnak belőle városok, amik, mert hogy így értitek, mert itt ezek ilyen hatalmas területek, ezért ezek sajnos, igen, ez sajnos elég para. Vannak részek, ahol nagyon jó nyilván az internet, a fő kábelek környéke leginkább központi területeken, mert úgy értem a központit, hogy ilyen technikailag fejlett központi, nem pedig tehát hogy nem pedig így földrajzilag központi, mert ott kukoricák vannak, meg Google Fiber egyébként, de tényleg, tehát hogy ott húzzák a Google Fibert azon a környéken, úgyhogy ez simán lehet a jövő egyébként, és simán lehet a jövő az, hogy elhagyjuk a platformokat, meg az ilyeneket. Nyilvánvalóan egyébként 100%-osan biztos vagyok benne, hogy a Steam dolgozik valami ilyesmin. Tehát, hogy gondolkozik azon, hogy lehetne megcsinálni. Egyszerűen csak pénzből. Mert hogy nekik ugye van, és pont, tehát hogy pont ebben dolgoznak, megvan a kapcsolat az összes céggel, tehát nehogy már ne tudjanak leülni az Activision-nál azt mondani, hogy mostantól a kodokat ne így, hanem így tudjuk így béreltetni is, meg mit tudom én, és találjunk ki rá valamit. Tehát, hogy ők vannak abban is a legjobb helyzetben, nyilvánvalóan, viszont azt is el kell ismerni, hogy azért vannak ott, mert jól csinálták. Igen. Jókor csinálták, az is tény, és jól csinálták. Nincs jelenleg egyetlen egy hasonló szolgáltatás se, akármelyik játéknak, vagy akármelyik fejlesztőnek, akármelyik kiadónak a saját felületéről beszélünk, nincs olyan jól működő rendszer, mint a Steam. Tehát, hogy az összes többi vacakol. Minden hibájával együtt, de tényleg a Steam a legolajozottabb. A Steam a legolajozottabb, sőt, és egyszerű hatalmas. Felhasználói oldalról nincsenek nagyon hibái amúgy. Ja. Ha csak simán, tehát nem azon gondolkozol, hogy lehet venni játékot, ami egyébként rossz, hanem ilyenekben gondolkozol, hanem egyszerűen csak abban, hogy te neked van 8 játékod, és az a 8 játékhoz mindig hozzáférsz, azokat family share-be ki tudod osztani, ez a rendszer ez annyira kimagasról jobban működik. Hát meg a múlt héten pont ezt beszéltük így röviden, hogy a Steamen is terveznek változtatásokat, amik így megint csak a felhasználóknak fognak kedvezni, tehát egy új ilyen Greenlight program, ami már Steam Direct néven fog futni, és egy kicsit így jobban majd megpróbálják megszűrni azt, hogy ki és milyen játékot tesz oda fel. Nem ők, hanem majd mi, játékosok, vagy hát vásárlók fogjuk így a szűrést segíteni. Meg lesz egy ilyen kicsit magasabb entry fee, tehát nem $100 lesz ott a játék beregisztrálása, hanem 200 körül, tehát hogy magasabb lesz, de ez még nem nincs kőbevésve. Meg a kurátori oldalt azt így szeretnék így előtérbe helyezni, és ez az a része, amikor így a kedves vásárlók lépnek föl így segítségképpen egymásnak, hogy így ha valaki üzemeltet kurátor oldalt, akkor ott ha adnak a véleményére, akkor azzal tud segíteni, hogy mik azok a jó játékok, amiket érdemes lehet, vagy éppen érdemes kerülni. Tehát nem feltétlenül. Vannak olyan kurátori csoportok, ami például van az a 30 FPS Police, vagy valami ilyesmi, tehát hogy azokat a játékokat veszik be, amik így 30 FPS-nél többet nem engednek. És akkor azt így, az egy ilyen tök jó kis jelzés, hogyha ott így valaki követi, hogy na igen, ez a játék, akkor 30 FPS-nél magasabban nem fog ketyegni. Meg ilyenek, és akkor én speciál örülök neki, hogy a kurátori oldalakat fejlesztik, mert az szerintem egy ilyen jelenleg eléggé kiaknázatlan része a Steamnek, ami még jó is lehet. Aztán majd megtalálják ennek is így a módját, hogy hogy lehet ezt is így kijátszani valószínűleg, de hát akkor meg majd ezt is megoldják, reméljük. Ja, és nyilván lehet mit javítani, értitek, csak azt is meg kell valahol érteni, hogy egyébként nincsenek nagyon rákényszerítve abból adódóan, hogy hogy rajtuk kívül a piacon mindenki idióta. És ez most nem szabályozás kérdése, tehát nem az, hogy mondjuk kitalálnak egy törvényt arra, hogy a monopól helyzetüket megtörjék valahogy, nyilván ilyen teljes idiótaság lenne, de ebben a piacban rajtuk kívül mindenki idióta. Jelen formájában legalábbis. Tehát, hogy nincs. Na jó, de hát kik vannak a piacon? Gyakorlatilag kiadók, akik a saját kis taligájukat próbálják görgetni, és nem egy ilyen mamut platform, ami úgy mindenki taligáját húzza. Meg egyébként, ha belegondolsz, vannak üzleti modellek arra, hogy hogyan lehet megfogni a Steamet. Mert hogy ott van például a GOG. Jó, azt nem mondom, hogy úgy fogta meg a Steamet, hogy érted, na, mint a... Igen, az egy pozitív példa. De hogy a GOG.com az például tökre pozitív van, halad abba az irányba, hogy jó legyen. Van kliensük egyébként, lent is van a PC-ben, azt hiszem. Annak is kijött a szem most az új verziója. Ja, tehát a Good Old Gaming így a szememben a Steam elsődleges nagy kompetitora. Kicsit ilyen niche marketre lőnek, tehát ezek a régi játékok, de azért vannak már újak. Igen, de és akkor ezt, ha így szép lassan mondjuk egy olyan 5 év távlatában ki tudják bővíteni, akkor szerintem simán felnőhet így a Steam mellett a második tényleg nagy. Ugye nagyjából ez úgy építette föl, hogy eleinte olyan játékokat csináltak, amik régiek. Uh-huh. Tehát, hogy például az Outlaws, Handful of Missions. Ez egy ilyen cowboyos játék, én nagyon szerettem régen. Mármint a demójával játszottam legalább 10-20 órákat. Hát nekem a Goblins 1-2-3 van meg Them Hospital, meg Populous 3, meg ilyenek ott a Good Old Nekem nincs élet. Egyébként, kérdezik csetten, nekem nincs kurátori oldalam. De hogy így... igazából, hogy őszinte legyek, nem is gondolkozom rajta, hogy kéne, mert ott van a YouTube csatornám, és az a helyzet, hogy nem tudjátok így, csak én alapvetően nem mondok feltétlenül véleményt játékokról. Valamikor meg elmondom a véleményem, meg mit tudom én, de hogy nem mondom azt, hogy ez jó vagy rossz. Mert egy csomó ember szereti azt, amit én nem teszem azt. Úgyhogy én miatt nem. Tudom, hogy van, amikor nagyon szarjátékokkal találkozik az ember, de én igyekszem alapvetően kerülni. Úgyhogy de a játékokban az a szép, hogy lehet a játék egy nagyon gyenge eresztés, még akkor is te lehet, hogy személy szerint élvezni fogod. De ha el tudod róla mondani objektívan is így a véleményedet, kvázi objektívan, tehát teljesen objektívan szerintem nem lehet videójátékokról beszélni, de hogy így tényszerűen elmondani, hogy szerinted ez jól sikerült benne, ez nem annyira jó, ez hiányos, az viszont nagyon király, akkor szerintem jók vagyunk, tehát... Nincs avval gond. A probléma akkor van, amikor valaki azt mondja, hogy ez a játék a legkirályabb, mert pont. És akkor aha, köszi. Sokat igen, segítettél. Ez nem így működik, igen. Tehát akkor meg mondd el 2-3 mondatban, hogy szerinted mi az, ami miatt nagyon jó, és ne ez az elvakult fanatizmus. Mint ahogy azt láthattuk például a legújabb Zelda esetében, hogyha valaki már nem 100-as pontot ír rá így a 100-ból, akkor... Hanem 97-et. Repülnek a fáklyák és a kövek az irányába virtuálisan, tehát így... Tehát ezt a fanboy mechanizmust, vagy ezt a fanboy jelenséget így érdemesebb azért kordában tartani. Főleg. Igen, főleg kordában. Nem is érdemes, kordában kell tartani. Ja, úgyhogy szerintem ez egy tök izgalmas hír volt. Mert ja. És így pont a Gearbox, tehát így. Nyilván, érted, tehát nyilván azért történt így, mert így történt, tehát hogy nem volt ez véletlen, viszont az nagyon király, hogy reagáltak, és az is tény egyébként, hogy az is nagyon király, hogy egy YouTube alkotó, aki tartalomgyártó és vélemény nyilván itt az interneten, és a nullából építette fel a dolgait, az elérte azt, hogy hallgassanak rá. Egyébként azért vette elő a Gearbox, mert lehetett látni, hogy csatlakoztak az ő mozgalmához, és hogy, nagyon, tehát, hogy elindult egy ilyen leiratkozó hullám Twitteren, meg ilyenek, tehát hogy ez szerintem nagyon király. Hát ja, ha valakinek van ténylegesen szava a videójátékiparban, és most nem a feliratkozó számokból és a nézettségből kell kiindulni, hanem ténylegesen véleményt befolyásol azoknál az embereknél, akiknél kell, tehát fejlesztők és felnőtt emberek, és nem csak tinédzserek és 8 évesek, már bocsi, ha valaki ebből a korcsoportból most hallgat minket, de tehát ez az igazság. Tehát a Total Biscuitnek van szava. És nem véletlenül hívta előt a Valve nemrég, hogy beszéljenek már, hogy ő így mit gondol így a Steamről, meg így a Greenlightról, meg a kurátori oldalakról, mert egyszerűen, ha a Total Biscuit azt mondja egy játékról, hogy ez nagyon jó, akkor az a játék az extra példányokat fog eladni. Ha a Total Biscuit azt mondja a játékról, hogy ez a játék nem annyira jó, akkor az a játék még mindig többet ad el, mint hogyha a Total Biscuit nem mondana róla semmit. És akkor ez egyszerűen mérhető adat már. Total Biscuit hatása mérhető adat lett. Az a helyzet egyébként, hogy a többi YouTubernek is, tehát hogy most már sajnos nem lehet azt mondani, hogy csak Total Biscuitnek van ilyen hatása, és az a baj, hogy nagyon sok YouTuber meg ugye nem feltétlenül a jó játékok irányába tuszkolja a népet, de hogy, tehát, hogy ez a hatás ez nem Total Biscuit sajátja, csak ők beleállnak ilyenekbe. Abból adódóan, hogy ők felvállalták magukra ezt a feladatot, ennyi. Ja. Na, és hogyha már így szóba került a videójátékipar, van itt nekem is egy érdekes sztorim. Múlt héten, vagy talán múlt hét előtt jött ki a Persona 5. része. Életemben nem játszottam egyik részével sem, de nagyon dicsérik. De ami a lényeg, hogy a kiadó Atlus, tehát egy japán kiadó, de most nem tudom, hogy ejtik helyesen, de nevezzük Atlasnak, talán az ugye legegyszerűbb, egy ilyen kis záradékot jegyzett meg így az online influencereknek, streamereknek és mindenkinek, akiknek így küldött sajtópéldányt, meg azoknak is, akiknek nem, de így szeretnének a játékról kontentet készíteni, hogy persze, nyugodtan, ne nagyon spoilerezd a játékot, és nagyjából ennyi, és akkor most jött a záradék, és hogyha ott megneveztek egy játékbeli dátumot, tehát, hogyha azután a dátum után meglátjuk, hogy streamelsz, vagy bármilyen spoileres contentet csinálsz, akkor bizony lehet, hogy content ID claim lesz, és akár be is záradhatjuk a csatornádat. És ezt így szépen így. És ilyen lóbetűkkel odaírták bele, hogy... És ilyen lóbetűkkel odaírták, hogy figyelmeztettünk, és most már a te felelősséged. Tehát így, hogy you have been warned. És akkor bezárhatjuk a csatornádat, hogyha a dátum után streamelsz. Nem, ez így alacuzán men. Tehát ja, hogy ők úgy gondolják, hogy alapból nem lehet tovább menni. Aha. Tehát így szépen ott volt így a streamer guidelines, hogy így, mit tudom én, léci ne nagyon spoilerezzél, meg ne használj, mit tudom én, másfél óránál hosszabb felvételeket a játékról, stb. Tehát ilyen normális kérések, amiket azért így néha ilyen, főleg ilyen sztori alapú játékoknál, mint a Persona 5, így meg lehet szerintem érteni abszolút módon. Aztán utána jött a fenyegetés, ami hát nem túl gyakori, hogy őszinte legyek ilyen streamer policy-kben, tehát hogy ha a játékban lévő X dátumnap után készítesz streamet, figyelmeztettünk, tehát innentől kezdve a te felelősséged, akkor Content ID claim-re számíthatsz, akár még a csatornádat is elvesztheted. Köszönjük megértésedet. Tehát, hogy így ez ilyen nagyon érdekes. Az a helyzet, hogy tényleg igaz egyébként a sztori bázisú játékoknak a végigjátszása YouTube-on para. Amik mindig ugyanolyanok. Tehát, hogy amik mindig ugyanolyanok, azoknak a végigjátszása az pretty para, mert ennek egyszerűen van ilyen hatása. Tehát például Last of Us. Az ilyeneknek egyszerűen van. Jó, hát... Mert ha megnézték, akkor igazából már játék mechanikailag nem ad olyan nagyon sokat, hogy ezt én is akarom csinálni, hanem egyszerűen érdekli a sztori. Tehát mint ilyen, én alapvetően értem amúgy a megközelítést. Nem, a kiadónak az álláspontja abszolút érthető, és az eddig rendben is van, hogy szépen megkérik ott a streamereket, hogy ha akinek legalább kulcsot adtak, hogy legyetek szívesek, legalább ti ne spoilerezzétek szarrá játékunkat, léci. Ez nincs még kialakulva, nem kell nekik igazából megkérniük senkit. Tehát jogilag le tudják claimálni. Persze, jogilag utána bárkit betrókodhatnak, csak ha jogilag, ez a trollkodás. Ez az erős befenyítés. Jó, elnézést, tényleg nem trollkodás, hanem inkább ez kellemetlenség lehet így a streamernek, vagy erős kellemetlenség, de jogilag abszolút igazuk van a készítőknek, tehát ez az ő játékok, ha igazuk, nem is ők akarják ezt irányítani. Az igazság az morális kérdés, viszont jogilag teljesen egyértelmű, hogy megtehetik. Megtehetik, igen. Tehát ez a jó kifejezés, megtehetik. De ilyen erőteljes fenyegetéssel nem még nem talán nagyon találkozott igen. Senki viszonylag, sem. Viszonylag, de hát a Nintendo azért keménykedett. Jó, a Nintendo, de ő a Nintendo. Tehát... igen, de ez is egy japán cég azért, tehát így Japánban ott így nagyon, nagyon másként értelmezik ezeket a szerzői, jogi és egyéb copyright dolgokat, tehát ott azért tehát más, nagyon más kultúra ebből a szempontból. De tényleg, csak a japán cégekkel szokott gondolni. Nintendo, Konami, most az Atlas, meg a Capcom, ugye a Street Fighter-öknél ott is voltak ilyen érdekes Content ID claim-ek, Sega. Tehát a Total Biscuit egyébként a Sega-t bojkottálja már évek óta, mert beklémelte az egyik kritikáját a Sega, és majdnem elvesztette miatta a csatornáját, aztán utána ezt végül visszacsinálták, de akkor mondta, hogy amíg a Sega nem kér tőle bocsánatot, addig nem fog játékokat játszani a Sega-tól, és azóta se játszik. Úgyhogy, ja, érdekes az a Szigetország minden. Ezt meg megteheti ő. Nekem fura, én nem tennék ilyet, mert alapvetően, ha játékot akarok bemutatni, akkor egy személyes sérelmen nem fogok. Ha veszélye lenne annak, hogy megismétlődjön, akkor nyilván kihagynám, de hogy ezt nem egy elnézés kérés fogja megakadályozni. Ja, mondjuk ő speciál nyugodtan megteheti, hogy bojkottálja bármelyik játékot, mert szerintem minden nap 20 másikat tud leakasztani, ha akar. Ez alapvetően már majdnem mindenkire igaz, csak nyilván a minősége változó. Tehát, hogy mi is kapunk jó párat naponta, jó, mondjuk azért naponta nem feltétlenül, de mondjuk hetente azért jó párat, csak a nagy része olyan pocsék. Van a keymailer oldal, tudod? Aha. Olyan kulcsokat küldenek, hogy itt egy kulcs, így nézed, és így mi a rák ez? Tehát ez már 2000-ben sem volt menő. Ez néha így bele és néha lehet, bele lehet egy arany. Ja. Tehát így van... sokáig turkálsz így a kupac közepén, akkor azért megtalálni az igaz gyöngyöket, de nagyon, nagyon mélyre kell túrni benne. Olyan átkozottú ritka, te jó Isten, olyan átkozottú ritka, de tudod, azok, amiket önmaguk ajánlanak fel, amit nem te kérsz be, hanem felajánlanak neked, azok olyan préti rosszak a nagy része, mondom, nem mindegyik, nekem most 21 játékom áll ott beaktiválatlanul, de hogy ilyen, miért? Nekem 29. Remélem, nem azt jelenti, hogy beaktiváltam 8-at, amit nem kellett volna, mert egyébként jelenteti azt. De a keymailer az jól kezeli ezt, tehát hogy azt mondják, az a policy-ük, hogyha beaktiváltad, akkor sincs gond, ha nem csinálsz belőle contentet, csak ne add el a kulcsokat. Nem, az biztos, hogy nem. De hogy ilyen, mennyire rossz játékok tudnak jönni. És aztán nyilván egyébként közben meg néha talál az ember egy ilyen arany cuccot, tehát most nem tudom hirtelen mi az, ami, most azon gondolkozom, milyen játék lehetett az, amit így küldtek, és akkor jó, majd egyszer ránézek, és aztán nagyon rácsúsztam. Hú, hát most így végignézem azokat, amiket én így... Mindegy, van jó pár valószínűleg. Beaktiváltam és próbáltam. Azt hiszem, a Manuel Samuel az pont tőlük jött. Az egy ilyen kedves idióta játék, de jót lehet rajta röhögni. Én lehet, hogy beaktiváltam, de azt hiszem nem játszottam elég soha. Ja, de inkább azok... Ja, mindegyiket én kértem, amik így megvannak, és be is aktiváltam. De még nem mindegyikkel játszottam. Nem mindegyikről csináltam videót, inkább úgy fogalmazok, hogy pontos. Ja. Na de honnan is lyukadtunk ki? Ja igen, Atlas és a streamereknek a befenyítése. Egyébként tökre érthető, mert van egy csomó játék, amelyek tökre jól működik, azt a streamelik, de van egy csomó, aminek nem. Egyébként nem, kevesebb olyan van, mert nyilván olyan játékokat készítenek inkább, aminek jól működik, ha e-sportja van, jól működik, ha streamelik, tehát a Rainbow Six Siege, mit tudom, egy csomó játéknak jól működik. Forrán direkt nem mondtam, mert nagyon rossz irányba halad a dolog. Most nekem így az én személyes véleményem ezzel kapcsolatban az, hogy abszolút maximálisan osztom az Atlasnak így a véleményét és a kérését is. Nem feltétlenül így fogalmaztam volna meg, hogy különben elveszíted a csatornádat, rohagy meg, tehát nem így írtam volna le, de maximálisan osztom, mert én sem nagyon csinálok végigjátszásokat, pont azért, mert jó, túl azon, hogy egy végigjátszást készíteni egy olyan vállalás, amit én így most nem érzek késznek így a magam részéről. Ja, én sem, abszolút nem. És nem is biztos, hogy fogok még így az elkövetkezendő életemben, de mindegy. Tehát van ez a része, de ugyanakkor meg ott vagyok vele, hogyha van egy jó játék, ami nekem tetszik, és nektek is tetszik, akkor nem feltétlenül akarom így végig spoilerezni, és végig én játszani helyettetek. Tudom, hogy ez egy működő iparág, tudom, hogy ez egy működő formátum, és nagyon sokan szeretik, és már külön így élvezik a videó játékokat, hogy más játszik helyettük, de én továbbra is azt a ódon nézetet vallom, hogy a játék akkor jó, ha te játszod. Tehát, hogy így, ha van egy jó játék, akkor így... Ez olyan fura tőled hallani, mint a szanom gyártó. Hát jó, nekem vannak furaságaim tartalomgyártóként, de hát én személy szerint egyébként van, hogy szeretek nézni. Tehát, hogy vannak olyan körülmények, amikor én nem tudok játszani, és akkor van, hogy szeretek nézni játékokat. És például egy story fókuszú játéknál, ahol... Azt nem nagyon szoktam. Konkrétan tényleg az az élmény, hogy te egyszer, max. Kétszer végigjátszod, akkor én ott azt egy nagyon csúnya húzásnak gondolom a streamer részéről, a kiadó készítővel szemben, mert ott tényleg az lenne a játék lényege, hogy vedd meg és te éld át az élményt a székedből, a te szemeddel, úgyhogy te irányítod, te adod bele az inputot ott, ahol kell, és nem feltétlenül az lenne a lényeg, hogy egy ember játékát másik 10 000 nézze meg, akik közül talán ha 10 megveszi ezek után még a játékot, és játszik is vele. Tehát, hogy az echte megkárosítja ténylegesen az ilyen sztori alapú játékokat. Más kérdés az, hogy mennyire jó az a videójáték, ami ezáltal így elrontható, tehát, hogy így nem lesz... De ez inkább a sztori alapú játékok műfaj sajátossága. A sztori alapú játékoknál ott egyszerűen nem tudnak mit csinálni azzal. Tehát nem lehet minden sztori össze-vissza szövevényes, mit tudom én. Ha egy konkrét sztorit akarnak megírni, mint például a Last of Us, akkor azt nem lehet úgy megcsinálni, hogy ne tudják elrontani azzal, hogyha végigjátsszák. Igen. De szóval egyrésztről én személy szerint maximálisan megértem, és még támogatom is ezt a kezdeményezését a kiadónak, hogyha van egy sztori alapú játékod, azt igenis ne streamelhesse rongyosra mindenki. Úgyis föl lesz, de ne streamelhesse már úgy alapból, tehát ne ez legyen az alaphozzáállás. De viszont a realitás meg az, hogyha egy játék kikerül, akkor onnantól kezdve kikerült, és bárki felrakhat róla bármit, nem csak streamerek, nem csak hivatásos sajtó, nem csak az akárki, akinek van valami neve már úgymond az interneten, hanem tényleg bárki, és azt nem fogod tudni kontrollálni, nem. Vagy ha megpróbálod kontrollálni, akkor az most így neked miért is éri meg már onnantól, hogy ilyen rossz szájízt hagysz az emberekben, mert az ő kis videócskáját így beklémelted. Az ez, hogy most jelenleg ez a megszokott, de ugyanúgy lehetne az is a megszokott, hogy nem mutassuk már meg az egész játékot, hanem főleg a sztorior, tehát hogy szerintem simán lehetett volna egy olyan alternatív világ, ahol úgy alakul ki a dolog, hogy teszem azt, nem játszanak végig single player játékokat, vagy nem játszanak végig story driven játékokat. Nem kellett volna hozzá nagyon sok, csak valamikor egy kicsit más irányba kellett volna pusolni. Egyébként, ha megveszel egy filmet, se vetítheted moziban. Nem. Mármint úgy értem, hogy pont, hogy igazad van. Tehát, hogy ez nagyon jó hasonlat. Tehát, hogy egy filmet se streamelhetsz ki a YouTube-ra. Nem, főleg nem a YouTube-ra. Ha megveszel egy zene CD-t, akkor nem játszhatod még egy bárban sem. És itt most ugye az a fő vitapont, hogy ez azért egy interaktív és transformatív formátum, tehát interaktív, mert ha mondjuk már egy kanyarnál be a sztori alapú játékba el tudsz menni jobbra is, meg balra is, és te mondjuk jobbra mész, aztán kétszer balra, aztán fordítva, stb. Aztán te megállsz, és 5 percig mondjuk így kimész orrot túrni a streamben. Tehát ez már egy olyan egyszerű és megismételhetetlen dolog, ami már egy többlettartalmat ad az amúgy kvázi statikus sztori alapú játékhoz, és az már a te hozzáadott értéket. Így van, és nem is a stream alatt szóló zene miatt néznek, hanem amiatt, mert hogy az emberek igen. Hogy tehát örülnek neki. Ettől függetlenül jogilag ez nem így néz ki. Tehát ettől függetlenül az ugyanúgy támadható, csak a nagy többség nem támadja, mert igen. Sokkal nagyobbak a pozitívumai, és sokkal nagyobb negatív, tehát sokkal nagyobb negatív hullámokat keltene az, hogyha elkezdenék ezt támadni, mint az, hogy egyszerűen csinálják az emberek. Ja. Egyébként, ha megnézed, sokkal kevesebben játszották végig a nem tudom mit, Uncharted 4-et, mint a hányan mondjuk játszanak Rainbow Six Siege-et mostanában streamekben, mert most a Rainbow Six Siege az reneszánszát éli. Bár egyébként egy ilyen egyéves játékra lehet, hogy még nem kéne a reneszánszát éli kifejezést használni, de értitek, te gyakorlatilag a reneszánszát éli még. Ja, de szóval ez szerintem az, hogy a streamelésnek és a Let's Play formátumnak úgymond a kultúrája az még úgy nem hatolt olyan mélyre a gyökereivel, tehát hogy konkrétan ilyen proli az egész. Tehát kimegyek, csapom, aztán úgy jó van, csapassuk. És nagyon kevés az olyan ember, aki úgy bele is gondol abba, hogy mit és hogyan csinál túl azon, hogy ugye meglegyen neki a nézettség és a számok. Mert azt viszont van mindenki egy... megpróbálja bocs. Nagyon profin csinálni. Igen? Van egy srác, akinek válaszolni kell a kommentjére. Egyébként gameplayezzik ő is, ha minden igaz, ahogy látom. És egy nagyon-nagyon határozott véleménye van arról, hogy ez minden játéknak egyértelműen reklámnak minősül. Nem. Nagyon sok játék esetében rontja a bizniszt azt, ha végigjátszák. Nyilván emellett ott van, hogy akkor is minősül javítás, tehát akkor is minősül reklámnak, mert akkor is, tehát hogy többen hallják, viszont egy csomó nem veszik meg, akik egyébként megvették volna. És ha mondjuk csak elkezdi a sztorit, de nem játsza végig, nyilván reklám szempontjából ezen a legjobb. Igen. Tehát hogy a cégekettől függetlenül elkezdhetnek ezen keménykedni, és ami működik egy free-to-play játék esetében nagyon jól, mert egy free-to-play játék esetében, ha streamerek játszák, az nagyon jól működik, mert hogyha látják náluk a skineket, akkor megveszik, mit tudom én. Az lehet, hogy vannak játékok, amik esetében nem, hogy nagyon jól nem működik, hanem így para. Az most egy kérdés, hogy átbillene abba, hogy úgy igazán nagyot veszítsenek rajta. Valószínűleg szerintem csak a story-driven indie játékok esetében van ez így, mert azért egy Last of Us-t azért megvesz az ember. De vannak ilyen történetorientált indie játékok, amik konkrétan tönkre mennek abba, hogy nem veszi őket senki, mert végigjátszotta valaki, akit lehet nézni. És hogy annyira nem is jó, meg annyira nem is hosszú, tehát annyira nem erős egyébként, de a sztoria mondjuk tök jó, hát akkor sem is előfordulhat. Hát például a valamivel te tavaly játszottál, a Firewatch. Firewatch, igen. Az például... Azt én ki akartam próbálni... Szétvágja az, hogyha... Játszani akartam igen, vele, és utána nem játszottam vele, mert egyrészt azt láttam, hogy mindenki végig játszotta én előttem egy nappal az interneten. Én ezért voltam hajlandó róla kirakni videókat, mert már mindenki kirakott róla videókat, és így mitől egy héttel később raktam ki. Akkor már rég játszom így. Nekem a játék iránti érdeklődésem is így elment, miután így láttam belőle egy 20 percnyi snittet, ami ugye nem a hivatalos oldalán volt kint a játéknak, hanem egy random emberke csinálta, és az úgy megölte nekem a játékot. És most ugyanez bármelyik sztori alapú játéknál előfordul. Firewatch egyébként egy nagyon-nagyon jó játék, azon gondolkozom, én ezt ráadásul én kimaxoltam az értérzést, mert nem is a saját accountomon játszottam vele egyébként, hanem bátyámén, de megvettem azóta. Igen, megvettem azóta. Ja, de ettől függetlenül a Firewatch az nagyon jó játék, és így a nagyon sokok szemében az év játéka volt tavaly. Tehát jó játék, csak egyszerűen sztori alapú, és egyszer látod, utána nem biztos, hogy meg akarod venni. Ha csak nem tényleg annyira beleszerelmesedsz, hogy azt mondod, hogy na jó, én nem fogok vele játszani, csak meg kell legyen a könyvtáramban. Van ez a kategória, de nem, nekem is nem van, ez a jó pár, jó pár. Valaki írt a cseten, hogy ő miattam vesz játékokat, például a No Man's Sky, és így hát elnézést. Ez nem a legerősebb példa volt. Hát nekem is van több kedves nézőm, akitől így sokszor kapom a visszajelzéseket minden platformon, hogy rohadjak meg, már megint miattam vett egy játékot. Mármint, hogy én rohadjak meg, bocsánat. Igen, nekem most az izével, a Stardew Valley-vel kapcsolatban, tehát, hogy ugyanúgy, ahogy a csávó, aki feltalálta a revolvert, vagy valami ilyesmi, ami egyébként azt hiszem revolver, csak nem vagyok benne biztos, hogy revolver, mindegy. Ő neki együtt kell élni azzal a rengeteg halottal, akit megöltek a fegyverével, amit feltalált. Nekem együtt kell élnem azzal a rengeteg élettel, amit elvettem azzal, hogy a Stardew Valley-t megmutattam az embereknek. Hmm. Egyébként nagyon durva, hogy milyen tempóban növekedett a Steam-en a barát listámon, így a Stardew Valley tulajdonosok számon. De ez a szép a játék. És egy éve jelent, több mint egy éve most már a Stardew Valley, és akkor most így Magyarországon megint feléledni játszik a kis Stardew Valley kultusz. Én szeretem, imádom, simán. 65 órán van benne, úgyhogy... Jól van, most helyes. Most nem játszottam sokat. Apropó, lesz majd egy játék nem olyan sokára, az valami Stardew Valley-szerű, csak farm helyett egy temetőt kell menedzselni benne. Igen, de... Graveyard Keeper, vagy mi igen, a neve? Igen, láttam, és nagyon-nagyon érdekel, igen, tudom. Én is rá akarok repülni, és már meg is van a videó címe, Stardew temető. Én ezt nagyon-nagyon adom, de most csomó ilyen viccesebb menedzser játék jön ki, úgyhogy... Ja, a menedzser játékokat szeretjük. Ja. Yeah. Na, de így végszóra, szóval nagyon megértem így a koncepcióját a cégnek, de viszont nincsen párhuzamban a jelenlegi realitásokkal. De viszont én úgy gondolom, hogyha kicsit több kultúrát, streamer kultúrát erőltetne magára így a jó nép jelentősebbik hányada, akkor ennek a problémának nem kéne így előkerülnie. Mert hogy az emberek tudatában vannak arról, hogy egy sztori alapú játékot nem streamelek végig, ha csak nem PewDiePie vagyok, és ezért fizetett nekem a készítő. Tehát érted? Tehát, hogy így, mert hogy így korrekt. A készítővel szemben, meg úgy mindenkivel szemben. Vagy pedig egy olyan formátumban, hogy a megjelenését követően mondjuk egy hónap múlva fejezem be, vagy valami ilyesmi. Tehát amikor aki akarta, az így kipróbálhatta, végigjátszhatta, és akkor ilyen nagyon nagy spoiler tegekkel maximum. Mert tényleg az úgy még azt mondom, hogy korrekt. Tehát Final Fantasy 7, mindenki tudja, hogy Aeris meghal az első diszk végén, 20 éves a játék, nehogy már ne beszélessünk róla most így hirtelenjében. Most valószínűleg nagyon sokaknak rontottam el az élményt, de hát igen, ez van, de hát ne egy 20 éves játékon akadjunk már ki. Final Fantasy 7-nél valakinek elrontod az élményt. Szerintem akik akarták játszani ezt a játékot, azok már megte, úristen, és kézelje valakit, aki pont most játsza végig, és már a 6-nál tart, és most fejezte be, és most kezdett, és így ott kell hagynom az egészet. Kész. Na, úgyhogy ennyit Japánról, japán cégekről szerintem így a mai streamre. Remélem nincs több ilyen japán témánk, azt hiszem nincs. Jó, nincs. Felírtam még egy kis szösszenetet, ez most egy YouTube-bal kapcsolatos téma. A múlt héten bevezettek egy új kis változtatást, név szerint akinek nincsen legalább 10 000 megtekintése, az nem monetizálhat. És hogyha meglett a 10 000 megtekintése, akkor meg reviewzzák így a kérelmét, és hogyha átmegy a rostán, akkor onnantól kezdve kereshet pénzt a videóival. Ugye azt tudni kell, hogy amikor elindult a YouTube, nem volt partnerprogram, aztán lett partnerprogram, de csak egy nagyon szűk tartalomgyártót vettek be ebbe a buliba, és nagyjából így 2009 tájékától 2012-ig, 3-ig ezt a partnerprogramot így fokozatosan szélesítették. Mindez Magyarországon tojátok ember. El egyébként, mert 2012-től indult el egyáltalán. Igen, és 2013 tájékán jutott el odáig a rendszer, hogy gyakorlatilag bárki gond nélkül, partnercég nélkül kereshetett pénzt így a videóival. Ugye a partnercégeknek is az volt a nagy fellendülés, hogy rajtuk keresztül lehetett ugye pénzt keresni egy jó ideig a videókkal, aztán utána már ők se kellettek hozzá, és most megint egy kicsit így visszalépett a YouTube így a közelmúlt eseményei kapcsán, hogy azért talán nem baj az, hogyha van egy kis előszűrés, és mondjuk bármilyen jöttmentnek a videói mellé nem szolgálunk ki reklámokat, mert ki tudja, hogy mit tölt föl, tehát először szeretnénk egy kicsit így ránézni, hogy legalább 10 000 megtekintést kaparjon össze. Aha. Mondjuk ebben szerintem simán van reláció. Én szerintem ez tök király, és ráadásul ki van számolva, hogy ez a 10 000, ez emiatt ugye nyilván egy csomóan felháborodtak, mert miért ne, tök menő felháborodni dolgokon, hogy ez a 10 000, ez el lehetetleníti a kicsi csatornákat. És hogy így 10 000 összmegtekintést kell elérni. Nem átlag 10 000 megtekintést videónként. Nem, csatorna nem összes. Csatorna összes megtekintése. Ami kevés, tehát soknak tűnik, de nem az. Tehát vajmi kevés. Nem, ez szerintem a YouTube-nak megvannak így a statisztikai adatai, hogy nem véletlenül itt húzta meg ezt a lélektani határt. És ráadásul hozzátartozik az is, hogy annyi idő alatt még nem kerestek pénzt. Tehát, hogy az a 10 000, az ilyen, ha nagyon szerencsések vagytok, akkor lehet akár 60 dollár is, de hogy átlagban inkább ilyen 25 dollár körül van. Az, hogyha 25 dollárt kivesznek egy csatornából az elején, akkor az nem jó célokkal. Ez 7335 forint a jelenlegi árfolyamon, nagyjából. Tehát ez ilyen, tudjátok, ez ilyen erős túlzás, mert hogy nem ennyire egyszerű a CPM-et számolni, nem ez egy ilyen durva átlag, amit ilyenkor szoktunk használni. Ha ezt így kiveszik így az elején egy csatornából, és arra indult el, hogy nem tudja megcsinálni már a negyedik videóját, ha előtte nem érkezett meg ez a 7300 forint, akkor ez valami nagyon el van csúszva. Igen. És Magyarországon ez ráadásul sokkal alacsonyabb. Tehát Magyarországon ez sokkal-sokkal alacsonyabb. Most azon gondolkozom, hogy ki akarom-e számolni a CPM-emet, de nem vagyok benne biztos, hogy ez... Ja, és ráadásul... Ezt akarom. Itt lesz egy ilyen audit benne, legalábbis azt mondják, hogy van, már nem is lesz, hanem van audit benne, tehát megnézik, hogy az a 10 000 miből jött össze. Feltöltöttél egy teljes filmet, akkor te nem monetizálsz. Feltöltöttél népszerű videóklipeket, akkor te sem monetizálsz. Tehát így ellenőrzik, hogy miből jött össze az a 10 000. És szerintem itt nagyon keményen rá fognak menni arra, hogy valami eredeti tartalom legyen. Szerintem maga nem. Módján. Szerintem meg fogják nézni úgy eredeti kart, és mondod azt, hogy Heil Hitler. Ó, oh, bocs, megint letiltam fel a streamelet. Nem mindegy. Rakd a többi mellé a polcra. Egyébként az a vicces, hogy így abszolút arra megy rá, hogy így csak hogy így a restricted módnál, hogy milyen játékokkal játszom. Tehát, hogyha a Hitman az le van tiltva, mert egy bergyilkus, és akkor embereket tölsz, és csúnya dolog, meg a Nier automatát se rakta ki, ami hát megint számomra egy kicsit kérdéses, mert ott még embereket se kellett ölni benne, mindegy. Viszont azokat a streamjeinket, ahol meg ilyen tök kemény dolgokról beszélünk, azok meg itt teljesen jól beett. Tehát egy így... Srácok, még itt az ideje menni riportolni, nyúlom, meg lehet javítani. Teljesen jó. Meg volt 2 hete egy ilyen gaming night, érted, ott így olyan játékokkal játszottuk, tehát ilyen vállalhatatlan lett. Tehát az elején egy ilyen Worms-el indítottunk, az úgy még tök jó volt, aztán utána jött a Mortal Kombat, és a végére pedig a Mother Russia Bleeds. Tehát... Igen, ez egy erős körv. És így gond nélkül ott volt restricted módban is a játék, legalábbis amikor legutoljára néztem, úgyhogy... Úristen, rájöttem, hogy tönkre akarom tenni a csatornádat, úgyhogy Csonti, te vagy a soros. Mit csinálsz velem? Ennél ja, tönkrébb már hogy teheted a csatornádat? Nem, már elhangzott a vicc, mehetünk tovább. Jó, menjünk. Jó, úgyhogy... 10 000, srácok, 10 000 megtekintés, és onnantól kezdve dőlnek a milliók. Miért rögünk ezen? Miért rögünk ezen? Milliók. Igen, dőlnek a milliók, igen. Pont, mint a dominó. Pontosabb. Jó. És akkor már csak egy téma maradt, amiről így komolyabban tudunk beszélni a ma este folyamán. komolyabban, nem komolyan, csak hogy próbálunk. Tehát ez pedig a te kis házikód, vagy a házikós témád. Ezt engedjük el, mert hogy igazából mindenki azt hiszi, szervező vagyok, de nem vagyok az. Mert hogy ismerem a szervezőt, nagyon jóba vagyunk a szervezővel, nagyon régóta jóba vagyunk a szervezővel, vele csináltuk, az ő ötlete volt az a reklám, amit csináltunk az 576-nak. Tehát, hogy nem tudom, emlékszel rá. Még nagyon rég. Én emlékszek egy arra, hogy valami spinével dumáltál ilyen laborköntösben valami irodában, és akkor közben ott a szérmaiért olyan is volt, meg autóztunk valahol. Is, meg fociztunk meg foci is. Volt, ja. Ez mind, igen, ezek a reklámok, ez az ötlete volt egyébként. Nem maguk a tartalma, azok a mi ötleteink voltak, hanem az, hogy csináljunk egy ilyen független bizét, reklámot, mert úgy független, hogy azt mondták, hogy találjuk ki, azt jó van, és adták a pénzt hozzá, és ugye a Play-It házzal kapcsolatban volt egy heves konfliktusom a világgal, ami az a helyzet, hogy annak ellenére, hogy nagyon sokan írták, hogy mennyire felesleges volt, véleményem szerint nem volt az, illetve nem volt annyira heves. Szóval ugye van egy ilyen Play-It ház, amit egyébként nagyon problémásan jelentettek be, az egésznek a kommunikációja, ez a GameStar-on indult egy cikkem, és utána jelenthették be a videósok is, hogy ők részt vesznek benne, meg ilyenek, és nagyon-nagyon régóta tudok egyébként erről a dologról, és nekem végig nem jutottak eszembe azok a problémák, amiket végül egy pocsék címválasztással sikerült így kitriggerelni az egész világból. De tényleg, tehát az egész világból, és nyilvánvalóan itt a koncepció az, hogy 14 napon keresztül minden nap versenyek vannak egy üzlethelységből kialakított ilyen stúdióban, amit egész nap streamelnek, tehát ez egy 12 órás stream amúgy. Most így nekem megy közben a másik monitoron, és láttam, hogy már glitchelgetnek a kamerák, mert ezek a technológiák nem 12 órára vannak kitalálva, tehát hogy ezeket újra kell mutatni már valószínűleg, meg valószínűleg napközben is nyilván újra kellett, de hogy én ez mindegy, de ez technikailag ez egy elképesztő kihívás, és nagyon-nagyon király. Engem szerintem például tök izgalmas az, hogy ez hogy sikerült megcsinálni azt, hogy mondjuk tényleg, ha teszem azt 14 napon keresztül bír napi 12 órát a stream technika, az zseniális. És azt, hogy közben zúg egy kicsit a mikrofon, hallod, engem aztán nem érdekelne a dolog, mert ez nagyjából olyan, hogy tudjátok, vannak azok a nagyon-nagyon rossz teherautók, a kamaz meg az ilyenek. Átmegy így mindenen, csak kicsit közben füstöl. És ilyen becserántjátok a vállalatokat, kicsit füstöl, értem én, de hogy most mászott ki így a folyó aljára. És nagyon erősen elment ez az egész kommunikáció ilyen abba az irányba, hogy így a YouTube, a Play-It ház, és a való világ közé egy ilyen egyenlőségjelet húztak. Igen, a címválasztással megpendítettek ilyen valóságsó szálakat nagyon. Te láttad a videómat egyébként, amit... Persze, végignéztem. Egyébként én onnan tudtam erről az egész... Onnan tudtam meg a létezését is ennek a dolognak. Sokan így volt a dologgal. Igen, ez így van. Viszont azt is hozzá kell tenni, hogy másnap beszéltem a GameStar-tól HP-val, elmondtam neki az aggájaimat, és teljes mértékben egyetértett, és még aznap javított, mert ott helyben javította a cikket. Ami nyilvánvalóan utólag már igazából mindegy. Csak igaz, az a baj amúgy, hogy azok a programok, amik itt vannak, azok, amiket csinálunk egyébként a Play-It-en, ha kint vagyunk, vagy volt régen egy stream a Play-It warm-up, nem tudom, ki emlékszik rá, azt meg én csináltam, mert az én csináltam alatt azt kell érteni, hogy én műsorvezettem, én tartottam egyben technikailag, a vendégek beosztását én csináltam, a meghívásukat nem, mert nem ismertem mindegyiket. Tehát ugye azt gyakor, sőt, az egyik Play-It warm-upot úgy csináltam, hogy mellette fenntartottam egy másik 24 óra streamet. De azok ilyen 12 óra volt. És abban a 12 órában is nagyjából ez történt. Tehát egy sokkal kevésbé szórakoztató jelleggel egyébként. Mert úgy értem, hogy nem volt annyira szórakoztató, mert játszottak, de hogy értitek. Tehát nagy, kisebb volt a technika, meg ilyenek. És akkor, amikor erre így rárepülnek, hogy ez maga a valóságsó, és hogy a videósok eladják magukat, és így van egy komment, ami nagyon-nagyon megmaradt bennem, több is, mert nyilván ezeket az ember nagyon megjegyzi amúgy. Annak ellenére, hogy a videó alá, amit csináltam, egy elképesztően sok támogató komment érkezett, nyilván azok maradnak meg, amik nem azok. Ilyen elképesztő idiótaságok, tehát az az esemény végére biztos, hogy 5 gyerek fog születni, meg fogadni, gondolom. Hát nyilvánvalóan azért az alapokkal tisztában van, hogy így nem. Értitek, vannak fizikai határok a megszületés felpörgetésével kapcsolatban. Két akkor bele kell húzniuk a srácoknak ott a stúdióban, és a gyerek a cél. Azért egy ilyen elképesztően para, mert hogy lehetett rajtuk a kommenteken érezni, hogy ez egy félreértésből adódik. Mert vannak valóságsó elemeit. Persze, hát ott vagyunk, ott értitek, mert hogy érted, követi végig a kamera. Egyébként nem. Amúgy egy csomószor ki lehet menni a kamerák elől, nincs ott mindig, majd megáll, meglepődtek, hogy azt nem streamelik, ahogy esznek? És így nem. Képzeljétek el, azt nem streamelik, ahogy esznek. Meg nem alszik bent senki. Meg... A WC-re sem megy ki velük a kamera. A WC-re sem megy ki velük a kamera. Sőt. Azt nem mondom ennek ellenére, azért ma szerintem döcögősen indultam úgy, ma indult el a dolog, én jövő héten hétfőn leszek benne először. Apropó, jövő héten hétfőn nem tudok jönni. Én jövő héten hétfőn bent leszek este 10-ig. Mi lesz velem? De jó, hogy jó is, hogy beszéltünk róla. És akkor nyilvánvalóan vannak ilyen kellemetlen percek, nyilvánvalóan senki nem tudja, mert az a helyzet egyébként, hogy senki nem csinált még ilyet. Mert hogy össze lehet kötni így a videó a valóság sokkal, de hogy ez nem feltétlenül ugyanaz a koncepció. Nagyon sok mindenben hasonlít, és mondom, vannak reality elemek benne. Vannak reality elemek, teljesen egyértelmű. De hogy egyébként egy csomó minden így nem... Én amúgy nekem az sokkal volt... közelebb van ahhoz, mintha egymás után ezek a videósok, ezek most nem egy plétet vállalnak, hanem 14-et. Jó, ez igaz, mert senki nincs a 14 napot egyébként. Kivétel BZ. Ő, meg a másik műsorvezető, a két műsorvezető, ők vannak ott végig, az elképesztően durva lesz, és utána BZ műsort vezet a pléten is, tehát a Play Pluszon. Tehát, hogy ez valami elképesztően durva lesz, de hogy így annyira messze van, mint Makó Jeruzsálemtől. És nyilvánvalóan egyébként a tartalom, nem azt mondom, hogy minősége, de a tartalom maga, az függ attól, hogy kik vannak éppen bent, és egyébként napok között elképesztő különbségek lesznek, mert hogy elképesztő különbségek vannak attól, hogy milyen karakterek, mert hogy a videósok azok karakterek, azok nem egy színész, hogy ideállítod és azt mondod neki, hogy te ezt csinálod, hogy ben van most José, bent van Enfield, Viszkok Fruzsi, meg Pam Béla, Pamkutya Béla. És tökre más, hogy muzsikálnak ők együtt a közös programokon, mint mondjuk, amikor én bemegyek és bent leszek a KD csapattal, meg Viszkok Fruzsival talán. Mindegy, tök mindegy. Tehát, hogy naponta tökre fog változni, és nyilvánvalóan van, amikor a humor az közelebb van ahhoz, amit láthatunk a tévében, meg van, amikor távolabb van attól, amit láthatunk a tévében. Szóval helikopterezés így... nem lesz, ezt mindenki így tudatosítsa magában. Nyíltan helikopterezés nem lesz. Ez ilyen. Tehát, hogy nincs is nagyon rá alkalom, ugyanis az az utcára nyílik, és egy hatalmas üvegfala van. Tehát, hogy... Hát, hogyha valaki nagyon exhibicionista, az kiélheti még magát, de... Nagyon gyorsan elviszik a rendőrök. Bennem egyébként, csak az fogalmazódott meg, miután megnéztem a te videódat, hogy ez a valóságsó formátum, mint olyan, nem lenne olyan ördögtől való, csak annyira belett mocskolva, és annyira lelet húzva a békesegge alá a színvonala az egésznek, hogy ebből nagyon nehéz valami olyat kihozni, aminek konkrétan értelme is van esetleg. Most nem azt mondom, hogy emberek játszanak videójátékokkal X napon keresztül, az olyan hűde magasztos értelem, de már egy szinten följebb van szerintem minimum, ezt hangsúlyozom, mint az, amit a televíziókban, főműsoridőkben megszokhattunk. Na most, ha jön valaki és akar valami tényleg értelmes témáról valóságsót csinálni, kapásból azt a keresztet kell magára vegye, hogy köbdösni fogják. Hogy ez egy valóságsó. Igen, van egy reality, beszélgettünk pont HP-vel erről, mert azért nyilván ő is védte valahol az álláspontját, hogy van ugye reality tartalma a dolognak, hogy van egy reality, ami azzal foglalkozik, hogy valami nem tudom milyen top menedzser vagy top befektető hogyan dönt a különböző üzleti lehetőségek között. Hogy mi az, amiben beugrik, mi az, amiben nem ugrik be. És így ez... elképzelhetitek, hogy ez nem úgy néz ki a gyakorlatban, hogy előtte van egy halom papír, és elkezd helikopterezni, és így letörd a párat, és a köröm eddig bírja, addig megy. Tehát, hogy érted, hogy ez a... Nem, tehát hazugság lenne azt állítani, hogy tökéletes ez a projekt. Nagyon sok problémát már az első nap lehet vele. Egyébként én viszonylag nyugodt vagyok azzal kapcsolatban, hogy mire én be oda megyek, addigra mindenki belerázódik. Aki meg nem, azt meg... Az belerázod. Az meg annak már mindegy. De hogy valószínűleg mindenki bele. Tehát mire én oda megyek, mindenki bele fog rázódni. Ma már szerintem a délután sokkal jobban telt, mint a délelőtt, mert hogy ott még ilyen tekre lehetett érezni, hogy így még így nem érzi senki, hogy ki hogyan. Ráadásul az a helyzet egyébként, hogy én tökre sajnálom amúgy a műsorvezetőket, főleg a csajt, aki mindenkit csak a csajként hivatkozik rá. De hogy nem tudom a nevét sajnos. Elnézést. Ennyi. Hashtag csaj, kész. Ez, ő egy színész egyébként, őt például tökre sajnálom, hogy nulláról most csöppent bele a gamingbe, amiről tudható volt nagyon régóta, hogy ez egy koncepció, hogy egy laikus lesz ott. Csak az a baj, hogy ez egy nagyon-nagyon hardcore közeg. Tehát a gaming maga egy nagyon-nagyon hardcore közeg, nagyon nem elfogadó. Tehát nagyon-nagyon nem elfogadó. És én is visítva, sírva röhögtem a GTA-vén, amikor így, ezt így ki lehet. De ez így kommunikálva volt ott egyből, hogy ő neki annyi köze van a gaminghez, mint nekem az atomfizikához? Szerintem ez kommunikálva volt, de nyilvánvalóan érted, egy olyan kommunikációról beszélünk, ami így benne vannak a parák azért. Mert simán működhet az a Teleshop formátum egyébként szerintem, hogy ott van a szakértő, aki épp nagyon expert abba a konyhai robotgépbe, és ott van az idióta műsorvezető, akinek lövése sincs, nem hogy a konyhai robotgép működéséről, de még az alapvető létfunkciókról sem, és akkor így mindenben megkérdezi ilyen hülye módjára az expertet, és az expert meg elmondja neki, hogy ez, tehát ez a formátum működik egyébként. Ez a cél, egyelőre ezt még nem érzem annyira, tehát még a két műsorvezető között nem érzem megfelelnek a kommunikációt. Tehát, hogy bézén nem érzem, illetve a másik, ami para, és azt hinnétek, hogy nem para, de mivel nagyon régóta dolgozom ebben a bizniszben, tudom, hogy az para, hogy nagyon-nagyon nehéz a videósokkal. Nagyon nehéz a videósokkal. Tehát, hogy vannak videósok, akikkel könnyű. Azért, mert mindenkinek van egy jelleme. Erre a jellemre épül fel az a jellem, amit egyébként a közönség előtt tart. Mert valamennyi különbség biztos van a kettő között, ez van, ahol közel áll egymáshoz, van, ahol nem. Az én esetemben egyébként szerintem pretty közel, tehát hogy én nagyjából olyan vagyok, de hogy nálam is vannak különbségek, máshogy beszélek, hogyha videóban beszélek, és minden videósnak vannak ilyen kis hülye kattanásai, amiket abban az esetben, ha sikerrel akarsz velük együtt működni, akkor tudni kell. Tehát mindenkinek pontosan kell ismerni. Ismerni kell Anfieldhez, hogy lehet szólni, Anfieldnél, hogy lehet elérni dolgokat, Zsozéhoz, hogy lehet szólni, Zsozénál, hogy lehet elérni dolgokat. És az a vicces, hogy én, mivel ugye nagyon régóta dolgozom velük, Viszkok Fruzsit nem ismerem egyedül ebből a csapatból, úgy, hogy így mondjuk többször dolgoztunk már együtt, mert nyilván ő nem feltétlenül abból a gamer közegből jön, de ő nála is lehet tudni, hogy van egy kattanás. Tehát ugye például Ő így kicsit így zavarja azt, hogy így be van skatujázva, csak mondjuk ilyen smink videósnak. Értek? És akkor mindenkinek van valami ilyenje. És amikor egy műsorvezető ott van, aki nem ismeri a közeget, amiben van, a játékos közeget, és nem ismeri a videósokat sem, akik viszont nagyon élesen tudnak reagálni. Tehát, hogy alapvetően ebből lehetnek, tehát, hogy egy ilyen, igazából egy rosszul elejtett mondatból, ha nem tudod, hogy mit csinálsz, akkor egy rosszul elejtett mondatból lehet vita, ami amúgy nem, tehát te nem bántólag szántad, de egyébként az emberek között is így van, annyi a különbség, hogy szerintem egy videós esetében ez egy kicsit hangsúlyosabb, mert nagyobb a feszültség, mert több mindenre kell gondolni. Tehát, hogy érzitek? Tehát, hogy ez egy kicsit egy videósnál jobban kijön. De egyébként az emberek között is így van, hogy mindenkinek tudni kell, tehát, hogy mit tudom én, a puliban az iroda, amit vezetek, pontosan tudom minden sráccal, hogy hogyan lehet beszélni. Meg mindenkinél, tehát, hogy pont ma volt egyébként, hogy egy olyan játékkal kéne majd játszani, amivel nem feltétlenül szeretnének, de hogy végeredményében az volt a beszélgetés végül, hogy önként jelentkezett érte két srác. És nyilván nem azért, mert én azt mondtam, hogy ki vagytok rúgva, nem jelentkezik valaki önként azonnal, hanem azért, mert megértettük azt, hogy ezt meg kell csinálni. és ugye abból adódóan, hogy ő így a videós kultúráról se tud semmit, a karakterekről se tud semmit, akikkel foglalkozik, ez így összességében az én érzésem szerint egy kicsit túl sok semmi ahhoz, hogy pótolhassa csak mondjuk emberi szakértelem. Tehát, hogy ezért egy minimális briefinget kellett volna tenni dolgokról. Tehát, hogy mit tudom én, Pam nem fogja, tehát, hogy Béla nem fogja levenni a szemüvegét. Tehát, hogyha hiába próbálkozol, Béla nem fogja levenni a szemüvegét. Lehet ezzel viccelődni, meg lehet feszíteni ezt a viccet egy ideig, mert nyilván vicces, meg nyilván de hogy ezt tudni kell, hogy ő nem fogja levenni a szemüvegét. Viszont ez annyira a jellemükbe van épülve, hogy ahhoz ismerni kell őket, hogy tud, hogy tényleg nem fogja levenni a szemüvegét. Hogy ez nem egy ilyen mit tudom én, kis agymenés, hogy a langyos ásványvíz nem jó, csak a hideg, de abból is csak a buborékmentes, és abból is csak az egy adott típus. Tehát ez nem egy ilyen agymenés, hanem nekik annyira benne van a jellemükben az, hogy ők azt nem teszik meg, hogy ezt egyszerűen tudni kell róluk, és ezt nem tudja mindenki sajnos. És nyilván ez... Tehát ebből adódóan egyébként nagyon sok mindent lehet majd tanulni szerintem ebből az első körből. Én amúgy nagyon biztos vagyok benne, hogy már az első héten rengeteget fognak tanulni. És rengeteget fognak csiszolódni. Mondom, az első nap alatt annyira csodásan sokat csiszolódtak, hogy öröm volt nézni. És ez meg viszont egy reality elem egyébként. Tehát ez meg tagadhatatlan egy reality elem. De az esetleges konfliktusokra, tehát abban van a nézettség. Igen. A konfliktusokban lenne a nézettség főleg, amikor esetleg egyébként így ma... eldurran Pam kutyájék agya, Fruzsi elkezd anyázni, Zsozé az csak Zsozé, és így tovább. Hey, ne, így... Az a baj, hogy én meg Zsozét ismerem jobban. Nem mondom, hogy így nagyon, mert nem söröztünk együtt, csak ismerem amúgy a srácot, és tudom, hogy ő nagyon jó gyerek. És az a baj, hogy ez nem baj, de hogy én tudom, hogy a videósok nagyon nagy része nagyon jó gyerek egyébként. És amikor ilyenkor olyanokat olvasok, hogy mindegyik csak a pénzért csinálja, és aki értett, hogy egy csomó videósnak annyi pénze van, mint a pejva. Tehát, hogy persze jó mindig a több, de hogy így... Ilyenkor így nem tudom, és nyilvánvalóan nem erre húztam ki a videót, de hogy én valahogy úgy éreztem, hogy azért a többiek ellen is, tehát a többiekért, nem a többiek ellen, a többiekért is fel kell szólalnom, mert ez nem... Szóval ez nem... Igazándiból szerintem inkább az, ha már visszatetsző dolgot kellene ebbe az egészbe találni, az inkább az, hogy celebesedik ez az egész. Kívülről nézve főleg úgy érződik, hogy celebesedik. Ez egyébként teljesen elhihető, és egyébként tényleg celeb, tehát, hogy tényleg vannak parák. Tényleg vannak parák. És az a baj egyébként, hogy a celebesedés, ez egy ilyen fura fogalom, de amúgy ez van. Én személy szerint utálom, de hogy ténylegesen az van, hogy aki után érdeklődnek, azt vinni fogják helyekre. És ez ennyi. Tehát... A kérdés már csak az, hogy az adott videós illető az ott mit és hogyan csinál, és a plusz pénzért, illetve plusz kattintásokért meddig hajlandó elmenni, és van-e olyan pont, aminél azt mondja, hogy eddig tovább, és nem? Egyébként nekem nagyon izgalmas kérdés lesz, hogy vajon vették el azt, hogy én jeleztem, hogy én nem fogok táncolni. Mi? Táncolni is kell? Mármint, hogy van, a Just Dance? Ma volt. Tehát ma volt Just Dance. Igen, ma volt Just Dance. De hogy én például az egyik első dolog, amit jeleztem, az, hogy nem fogok táncolni. Tehát, hogy belemehetünk, és az a helyzet, hogy nagyon szívesen vállalom ennek a következményeit. Tehát, hogy nem veszek részt azon a versenyen, és emiatt lehet nulla a pont a végén. De hogy én nem fogok táncolni. Érted? Tehát, hogy ezek így, és hogyha az ember meghatároz magának egy ilyen dolgot. Egyébként egyszer táncoltam Just Dance-re emberek előtt a Citrom D videóban. Volt egy Citrom D videó, ahol Kacival Just Dance-re táncoltunk, azt azért csináltam meg, mert nagyon-nagyon szerettem mindenkit, aki dolgozik, nem, az emberek nagy részét, aki dolgozik dolgozott a projekten, és ott sem, tehát ott is azt éreztem, hogy nem kellett volna. Vicces lett a vége, vicces lett a vége, de ott is azt éreztem, hogy nem kellett volna, mert ott is túllőtték egyébként végül. Tehát, hogy zöld háttér előtt táncoltunk, és nyilvánvalóan lényegesen közelebb pozícionáltak egymáshoz minket Kacival. És ezt viszont senki nem egyeztette velem, ugye? Ja, és de akkor mondjuk itt... te azért egy elég lájtos dolgot húztál meg ezzel a jazz dance-szel. Én mondjuk a határvonalaknál én egy kicsit komolyabb dolgokat feltételeznék, tehát amikor így actually hülyét csinál magából, és lejáratja magát az illető. Van egy csomó ember, akit egyébként tökre zavar az, hogyha tartalomban rossz. Mert én úgy értem, hogy nem vesz részt olyan versenyen, mondjuk nem vett részt annó a Rainbow Six Siege média versenyen pár emberke, mert hogy őket zavarta az, hogy kiderül róluk, hogy ők abban a játékban rosszak. Engem ez alapvetően nem. Tehát engem nem zavar az, ha kiderül, hogy egy játékban rossz vagyok, ugyanis én nem arra helyezem a hangsúlyt, engem sokkal jobban zavarna, ha az kiderülne, hogy rage-elek, ami nagyon meglepne, mert hogy elég ritkán csinálom, szoktam csinálni, de hogy elég ritkán csinálom, viszont engem az jobban zavarna, ha mondjuk az bekerülne egy adásba, ahogy rage-elek. Teszem azt esetleg úgy, ahogy az mondjuk más YouTube csatornákon teljesen elfogadott, tehát ilyen fröcsögve, üvöltve, káromkodva. Engem ez sokkal jobban zavarna. A tánc ez egy olyan határ, ami hát azt te nem akarod, és kész. Nyilvánvalóan abból ered egyébként, hogy nem vagyok magabiztos valószínűleg. Ez tök fura egyébként, mert nem a mozgásommal kapcsolatban, mert amúgy én akrobatikáztam nagyon sokáig. És az, hogy mondjuk túlélek egy tigris bukfencet, az 100%. Kézen állni majdnem bármikor állok szívesen kézen, mert még mindig tudok teljesen stabilan kézen. Kinda stabilan kézen állni. Mert a tánc kultúrám az hiányzik. Tehát, hogy így... Én amondó vagyok, hogy ameddig tiszteletben tartjuk a határokat, és nyilván pusoljuk őket, nyilván ha esetleg aznap lesz Jazz Dance, nyilván a két műsorvezető az fogja kérdezni, és nyilván azt fogom mondani, hogy nem. És ameddig ezt tisztában tartják, addig igazából én nem érzem azt, hogy itt bármilyen saját magam által ellen állított elvárást azt átszegnék gyakorlatilag. Ami nekem alapvetően highly nagyon fontos, és én azért húztam fel magamat egyébként, mert sok százezer forintos díleket engedek el azért, mert elveim vannak. Mármint úgy értem, hogy volt egy időszak, amikor úgy nézett ki, hogy az összes munkámat ott kell hagynom, mert egy olyan irányba ment volna a projekt, amiben én nem tudtam követni. És nem abból adódott, hogy azért, mert gyerekeket kellett darálni, hanem abból adódott, hogy mindegy, tehát hogy bizonyos projektek, amiken dolgoztam, azok kormány közelibbek lettek volna. Nem ilyen e-sport tartalomgyártás, tehát nem is a Pulitra, nem is a Play-t, hanem egy ilyen e-sport tartalomgyártásos műsor lett volna. És arra egyszerűen kijelentettem, hogy nem. Pedig ott elég combos fizetésekről volt. Szóval végül nem jött össze egyébként, és nem azért nem jött össze, mert én azt mondtam, hogy nem. Viszont ettől függetlenül látatlanban a legelején kimondtam azt, hogy nem. És egyébként ugyanez amúgy igaz a videós gálára is, amire szintén látatlanba a legelején kimondtam, hogy nem. Ja. Tehát amikor a legelső e-mailek jöttek a videós gáláról, ami most fut egyébként, mindegy, azzal nem értek egyet, ez egy másik sztori, több dolog miatt, egyszer majd elmesélem. A lényeg az, hogy szerintem nem lehet így besorolni videósokat, és már a legesleges legelején, amikor le kellett volna adnom az elején a szavazatokat, vagy a szavazatomat arra, hogy kik legyenek azok, akik jelöltek végül, akkor azt jeleztem, hogy nem. És leírtam, hogy miért nem, és ennyi. És hogy azóta sem akarok részt venni, vagy foglalkozom a dologgal. Ja, nyilván az esküvőn fogok táncolni. Nem biztos, hogy abban a streamben, ami lesz az esküvőmről, mert ott valószínűleg nem lesz még tánc. Majd ilyen táncdublőröket fogadsz. Táncolok fajtással. Ne, hát addig megtanulok táncolni, vagy nem tudom, valamit összehozunk. És akkor nyilván ebből adódóan nyilván kipattan az emberből az, hogy ne szopassatok már, mert most komolyan, tehát hogy itt vagyok én, aki következetesen, rendszeresen hátrányba kerül, akár abban a komment szekcióban kiemelt videósokkal szemben is, csak azért, mert annyira komolyak az elveim, hogy a legtöbb cég már fel is adta azt, hogy dolgozzanak velem. Mármint, hogy így már nem nagyon törik magukat. Ja, És akkor ezen áll, hogy bukik minden, hogy kinek hol vannak az elvei, ha vannak egyáltalán, és hol húzta meg a határokat. Így van, így van. És egyébként nem egy céget elijesztettem már azzal sem, hogy nálam kötelező az, hogy ki legyen az rakva, hogy fizetett a tartalom. Tehát nem susmusulunk arról, hogy nem. És azok, akik viszont megmaradtak, azok megmaradtak. És nyilvánvalóan, amikor egész életemben küzdöttem egy elvi rendszerrel, de egyébként az iskolában is, tehát hogy nekem ott is problémáim voltak ebből, nem is kevés, akkor azért még mélyebbről felháborít az, amikor azzal vádolnak, hogy pont én vagyok az, aki nem áll ki az elveiért. És járok, hogy mi a rák? Jó, nálad ez a hotspot, ez az elvtelennek igen, titulálás. Igen, nálam ez az, ami triggerel. Tehát, hogy ez az, amire... Most miért nem táncolsz? Hát, és az a videó, kéne. Az a videó, amit láttál, az már több mint 20 órával később lett felvéve, mint amikor először láttam a kommenteket, és még akkor is ideges voltam miatta. Úgyhogy... Ez ilyen, úgyhogy annak a videónak fel kellett kerülnie, egy csomóan írják azt, hogy teljesen fölösleges volt, én ebben egyáltalán nem hiszek. Hát pont ez a lényeg, hogy te hiszel valamiben, és kitartasz mellette. Szerintem abszolút azonosulható az, amiben hiszel, és bár többen éreznének így egyébként. Én ezeket elmondtam, nagyon gondolkoztam az, hogy leveszem egyébként róla a monetizációt, hogy egyáltalán ne keressek vele pénzt, ezt nem tettem meg, viszont cserébe nem raktam még több reklámot, ami már vagy nem. Azért valamiben meg kell élni, jó? Hát jó, de tehát pont... Ez az, hogy mindegyik tartalomgyártónak megvan a maga személyisége, amihez tartozik egy online image, ami vagy korrelál az a saját személyiségével, vagy pedig köszönő viszonyban sincsenek, vagy valahol a kettő között. És nagyon fontos, hogy ezt az image-et tartani tudják, hiszen ha valaki ezt komolyabban csinálja, az ugye ez jelenti neki a megélhetést, meg úgy nagyon sok minden. És hogyha egy ilyen kvázi mini reality show alatt esetleg kiderül, hogy ő mégse annyira jó fej 0-24, mint amilyenben a videókban megszokhatták tőle, akkor az ott bármennyire is hihetetlen, de sokak számára ez egy nagy újdonság lesz az életben. Tehát bele se gondoltak volna, hogy ilyen az, lehet. Hogy abba se gondol bele egyébként az ember, hogy azok, amik... Hát erre aláírta a Zeus törvényt. Szóval azok, amiket lát, azok ugye vágott videóanyagok, és hogy ez egy stream környezetben nem feltétlenül működik ugyanígy, mert a stream az egy nagyon-nagyon nehéz műfaj, vagy hát nem azt mondom, de az egy elég nehéz műfaj. A videózás tök más miatt nehéz, de alapvetően a videózás nagyon sok olyan hibát eltakar, amit a CEU nem. CEU nem. Bocs, olvasom közben a kommenteket. Amit a stream nem. Hát, ja, egy ilyen hosszabb stream, vagy reality show alatt így szép lassan így ezek a személyiség mázak, amik így maszkként elfedik az eredeti személyiségét az embereknek, szép lassan így leolvadnak. És amikor leolvadtak, akkor lesz igazán érdekes, hogy na, ki milyen valójában. És hogyha most maradjunk Zsozénál, mert ővel szeretünk példálozni. Ha Zsozé megőrzi a Zsozéságát, azután, hogy lemállott róla, akkor az egy tök jó, ő így egy intakt kerek személyiség. De ha mondjuk Zsozéről kiderül, hogy ő valójában mondjuk teljesen másmilyen, mint amilyenben a streamben előadja magát, az lehet, hogy nagyon sok nézőjének nem jönne le annyira jól. És ezért fontos, hogy sokan így figyelnek az imidzsükre. Más kérdés az, hogy én személy szerint úgy gondolom, hogy az a legtutibb, hogyha az imidzsed, az online imidzsed nagyon szorosan korrelál a valós személyiségeddel. Ez sokkal egyszerűbben tartható. Mert igen, egyszerűbben tartható, korrektebb is, viszont nagyon fontos, hogy emberként, aki ott állsz kint a porondon, tegyél különbséget most maradjunk nálam, a magánéletbeli csonti között, és a youtuber csonti között. Mert hogy a kettő az teljesen eltérő inputokat kap Az egyiknek van családja, a másik csak beszél a családjáról, aki így létezik, mint Columbo felesége. Tehát, aha, hogy így az egyik az kap hülye kommenteket, a másikhoz beszélnek emberek, meg megfogják a kezét, meg találkozik emberekkel. Tehát, hogy így teljesen más a kettő, és hogyha ezt a kettőt így fejben összemossák, akkor abból adódhatnak kellemetlenségek, vagy esetleg még szerintem komolyabb bajok is. Úgyhogy, ja, nehéz, nehéz ez így, de mondjuk legyen ez a Play It Streamer ház egy pozitív példa arra, hogy a valóságshow formátumból többet is ki lehet hozni. Hát, meglátjuk. Az a helyzet, hogy ez innentől kezdve még mind a két irányba billenhet, és abban az esetben nyilvánvalóan, ha túlnyomó többségében abban az irányba billen, amit én személy szerint nem támogatok, akkor el fogom mondani, hogy ez véleményem szerint nem így lett. Nem feltétlenül a közönségnek is valószínűleg, viszont az illetékeseknek is. Mondjuk, hála az égnek vagyok olyan helyzetben, hogy el tudjam mondani, mert hogy le tudjak velük ülni, és el tudjam beszélni. Az egy szerencse van, hogy a kereskedelmi televíziókon megszokott valóságshow-knak nagyon könnyű a nívóját überelni, viszont lefelé még alávalóbb dolgot csinálni nagyon nehéz. Tehát innentől fogva szerintem nem lesz annyira elvetemült, legalábbis elvetemültebb már nem lehet a dolog, még legrosszabb esetben sem, mint ami ott megy. De hát bízunk abban, hogy ez tök jó lesz. Aztán majd meglátjuk. Mindenesetre majd, ha lement ez a kéthetes etap, akkor majd így kíváncsi vagyok így a véleményedre ezzel kapcsolatban. Jaj, vissza fogunk rátérni egyébként, és összefoglaljuk a végén. Jól van. Na, itt vagyok. Na, szóval, hogy ez egy ilyen izgi dolog lesz egyébként. Kiderül majd. Jól van. Na, videójátékok. Beszéljünk már azokról is egy picit. Te játszottál most a héten valamivel? Hú, hát sokat Hearthstone-ozom az elmúlt néhány napon. Tényleg az új kiegészítő az milyen? Nekem tetszik alapvetően. Illetve hogy tetszett az embereknek az extra hosszú pakbontó videó. Maradjunk annyiban, hogy vagy stream, nem tudom. Sokkal többen nézték, mint az elmúlt egy hónapban a videóim legtöbbjét, tehát ez így már látszik, hogy így nagy volt iránta az érdeklődés. Meg úgy tetszett nekik, tehát így én is tökre élveztem azt a bő két órát, amíg ott így kicsomagoltam. Természetesen úgy indítottam az egészet, hogy gyerekek, 150 paklit nem vásárolunk pénzért, tehát ha csak nem fossák a kezetekbe a pénzt, akkor ne költsetek erre. Főleg most, hogy egyébként megdrágult így globális, nem, azt hiszem Amerikába, Kanadában nem, de hogy így megdrágította a Blizzard a pakkoknak az árát 20-25%-kal. Ami hát valószínűleg nagyon keményen éreztetni fogja a hatását így a Hearthstone-nak a gazdasági ökoszisztémájára mindenképp, aztán majd a játékos bázisára és a játékról alkotott véleményekre majd valószínűleg kicsit később. Na, de maga a kiegészítő, tehát az újdonság az, hogy bejöttek a kaszt-specifikus küldetéslapok, amik egytől egyik szerintem nagyon mókásak. Ugye eddig úgy ment egy átlag mérkőzés, hogy így kijátszottad a lapokat, és aztán az egyik játékos vagy lenullázta a másik játékos hősét, vagy őt nullázták le. Na, most ezt megvariálták úgy, hogy van egy speciális lap, amit már rögtön az első körben, ha akarsz, ki tudsz játszani, mert hogy fixen megkapod a kezedbe, és ha akarod, akkor lecserélheted, de hát ki akarja lecserélni, ha már úgy játsza. És az egy ilyen kis mini quest a mérkőzés során. Mit tudom én, mondjuk a Warlockkal vannak olyan lapok, amikkel így a kezedből, amivel ott kirakod a lapokat, így discardolsz lapokat, tehát így eldobsz lapokat, és kijátszol egy lapot, és akkor kettő lapot dobjál érte a kezedből. Na és akkor 5 ilyen lapot, vagy nem, 7 ilyen lapot kell eldobjál, és akkor megcsináltad a küldetést, és kapsz érte egy nagyon-nagyon erős valamit, ez mindegyik kasztnál, illetve mindegyik küldetéslapnál más és más, de a lényeg az, hogy eléggé ilyen game changer az a dolog, és ez nagyon-nagyon mókás. Tehát így tényleg Szerintem ez egy tök jó új adalék a játékra, nagyon tetszik ez az új játékmechanika, és ráadásul ez egy olyan dolog, hogy kiegészítőről kiegészítőre lehet új ilyen küldiket behozni a játékba vele. Ami egy kicsit már így fura, az az, hogy nagyon leszűkítette szerintem így a lehetőségeket így a különféle kasztokkal és paklikkal. Történetesen most három kaszt van, ami nagyon menő, az összes többi meg ilyen szoszó. Az egyik a rugó, akinek egy ilyen nagyon mocsadék questje van, tehát hogyha vele vagy, akkor nagyon király, ha ellene vagy, akkor meg a falat kaparod. A másik a mágus, ami konkrétan, ha megcsinálja a küldetését, akkor kap egy plusz kört. Ami ebben a játékban az egy ilyen killer, tehát az... És még mondjuk a sámán még népszerűbb, de alapvetően inkább a mágus meg a rugó az, aki most nagyon megy a metában. Mindegy, én most élvezem a Hearthstone-t nagyon. Én nagyon sok embertől nagyon sok rosszat hallottam erről a kiegészítőről, úgyhogy tényleg kíváncsi leszek, hogy hogyan fog kiforni. Nyilván abból adódóan, hogy még mindig erőltetik ezt a random faktort, és egyre inkább erőltetik ezt a random faktort. Hát ez az általános negatív vélemény a Hearthstone-nal kapcsolatban, amit főleg így ugye a profi játékosoktól hallani, hogy a randomitás az elveszi a játéknak így abszolút a kompetitív élét, és hát nem a lehet úgy, igen, így nem lehet egyszerűen komolyan venni. Ami hát a nagy számok törvény alapján még a tömegnek így is tetszeni fog, de tehát kompetitív szemmel már nem annyira mókás az ügy, amikor tényleg egy most kezdő noob is ugyanúgy elverheti a full profit, mert jó volt a lapjárás, és olyan random lapokat kapott közbe, ami ellen esélye nem volt a másiknak esetlegesen. De mondom, én a magam részéről nem veszem túl komolyan a Hearthstone-t, és így tökre élvezem. Tehát ja, nem vagy nagyon közel ahhoz, hogy hirtelen kompetitívezzél belőle, úgyhogy... Na, az meg a másik dolog, de tehát szerintem mókásak az új lapok, és valószínűleg tartom, hogy még egy-másfél hónapig biztosan nagyon érdekes és friss lesz tőle a metajáték, aztán utána majd be fog állni ez is, mint a gerej, de már most egy-két kasztnál, már most tényleg... három nappal a kiegészítő megjelenése után annyira belett betonozva némely pakli, hogy az félelmetes, és némelyiknél nekem az az érzésem, hogy a Blizzard hamarosan nerfelni is fog valamit, mert van olyan tarthatatlan, tehát... Már annyira rossz, hogy már hát három nem, egyszer, nappal utána meg lehet mondani, hogy... Hát konkrétan amint kijátszotta a küldetéslapot az első körben, onnantól már tudod, mi következik. Aha. Tehát ez így nagyon predestinálja a mérkőzést. A normál esetben mondjuk, hogy a harmadik, negyedik körig azért még így találgathattál, hogy na ez vajon milyen paklit játszik, abból a kettőből vagy háromból, ami az adott kasznál most épp pörög. Most úgy mindegyik kasznál úgy, ha kijátszottad a küldetéslapot, akkor nagyjából egy dologgal számolhatsz. Aztán majd később lehet, hogy ez is bővülni fog, hát reméljük. De egyelőre nekem az az érzésem, hogy nagyon-nagyon be van betonozva a meta. Ami viszont érdekesebb, hogy ugye most már évente három nagy ilyen kiegészítő lesz, nem lesznek ilyen kis közbülső kalandok, valami mást majd kitalálnak helyette, és hát most így a drágább paklikkal ugye, meg sok lappal, hát kérdés, hogy mennyire fogja ez most megfejelni a játéknak így a játékos bázisát, úgyhogy fájjon neki, vagy esetleg képes lesz a Blizzard mondjuk valami olyan megoldással kijönni, ami ellensúlyoz ezt a megdrágított paklit, mert tényleg nagyon sok olyan nézőm kommentelt, és jegyezte meg, hogy így igazániból neki így most halt meg a játék, mert szeretne játszani vele, de annyira nem, hogy ennyivel többet fizessen rá, és hogy ennyit kelljen költeni azért, hogy meglegyenek azok a lapok, amik így kellenek ahhoz, hogy jó paklikat tudjon összerakni. És ez egy abszolút valid dolog. Jó, azért a játékosok azok hajlamosak arra, hogy azt írják, hogy most halt meg. Mert itt értitek. Jó, persze, igen. Mondjuk a Blizzard... Tehát azért arra pretty hajlamosak. A Blizzard még szeretné a régi, a Wild, amiben minden kártyalap játszik a régiek közül is. Tehát azt szeretné azt a játékmódot felerősíteni. Gondolom talán pont ezért is, hogy aki már régebb óta játsza, és most vesztette el azt a azt az arany legendary lapot, amiért mondjuk egy fél évet várt, mert nem jött ki, meg nem lett meg ráadászt, és akkor nagy nehezen kikukázta, és akkor legyártotta aranyban, most meg kiment a metajátékból, és akkor így köszi, hello! Tehát, hogy valahogy ezt így kicsit fel kell tupíroznia, de ha nem veszed túl komolyan, és nem költesz rá sok pénzt, akkor még továbbra is szerintem egy nagyon jó pofakártya játék a Hearthstone, úgyhogy én most Hearthstone-ozok nagy erőkkel. Amivel még játszottam a héten, Hearthstone-on kívül kibontottam a lootboxot, de azt szerintem mutattam neked múlt héten. Mire gondolsz? A woodbox. Tudod, kaptam egy ilyen dobot, mutattam, és akkor Csak woodboxot értettem, és nem értettem, milyen falobozról beszélsz. Ja, és például itt ez a bögrék, amiből most a teámat szürcsölgetem, és így én nyilván nem látom. Ja, bocs, akkor lehet, hogyha nézed a streamet, majd fogod. Igen, én ugye nem nézem a streamet, én a chatet nézem egyben. Tehát, hogy a chat van kint nagyban. Egyébként meg a Stellaris-szal játszogatok most. Szeretnék belőle kontentet csinálni, mert most jött ki egy kiegészítője. A Stellaris az egy fekiteki játék, így a masszívabb fajtából. Nekem nagyon tetszik. Tehát, hogy így galaxist és... meg a galaxisban a birodalmakat menedzseled, és ilyen orbitálisan ordenálé nagy az egész, és ilyen politika, gazdaság, harcok, minden van benne, ami szemszájnak ingere, és a mostani kiegészítőbe az került bele, hogy egyrészt lehet már így talentelni a népedet, kb. Úgy, mint a Civilizationben, tehát egy ilyen perkeket választasz neki, és akkor azokat a perkeket így kiosztod, hogy most a diplomáciában legyenek jók a harcba, és ilyen különböző bónuszokat adsz, és akkor ezáltal így tényleg így testre szabod még inkább a civilizációt. Hát tudom kézzel egy diplomata civilizációt, ami csak így tosszal rezett jobbról-balra, de hogy így nem csinál egyébként semmit, csak így diplomatáskodik. Hát jó, hát úgy kell elképzelni, hogy jobb lesz így a megítélése a civilizációnak a többi fajjal szemben, meg így könnyebb mondjuk esetleg ilyen díleket átvinni a másik fajokon. Tehát ez az egyik vetülete, tehát ilyen kis talentfák kerültek bele. A másik, hogy lehet ilyen mega építményeket csinálni. Most itt olyanra kell gondolni, hogy ilyen Dyson gömb, ami az, hogy egy nap köré építesz egy hatalmas nagy burkot, ami a nap energiáját elnyeli, és ezáltal rohadt sok energiája lesz a birodalmadnak. Tehát ilyen nagyon durva skifisit van benne. Általában a legtöbb skifi az egy civilizáció tetejét teszi oda, amikor a napnak az összes energiáját lefogja. Akkor lehet csinálni olyat, ami egy ilyen óriási kutatóbázis. Mhm. Uh-huh. Van egy ilyen nagy hatótávolságú radar, amit hogyha fejlesztesz, akkor az egész galaxist így befogja. Van... És ez mert, hogy így mindent látsz konkrétan, hogy mozognak? Az összes flottát, összes rendszert az a galaxisban, és van egy gyűrűvilág, ami az, hogy az adott naprendszer összes bolygóját így szépen így elhordod. Aha. Azok lesznek úgymond az alapja a gyűrűvilágnak, és a csillag köré egy ilyen hatalmas, nagy naprendszer méretű gyűrűt húzol fel, és a gyűrűnek van 4 ilyen, vagy 5 szegmense, és azok ilyen lakható bolygóként funkcionálnak. Na most a Stellarisról tudni kell, hogy alaphangon 400, maximum azt hiszem ilyen 1000-1200 csillag van egy mepen. Tehát sok. És ennek kb. Csak egy olyan 15-20% olyan, ami lakható, a te fajod számára lakható bolygót tartalmaz, a többire maxi ilyen kitelepített állomásokat húzol fel, hogy ott van érc, és akkor azt bányásszák, meg van ott egy gázorjás, azt kutatják, és akkor lesz több tudomány, stb. De hogy lakható bolygó, az a galaxis méretéhez képest elég csekély van, ami egyébként a realitással egybevág, tehát nincs minden naprendszerben egy földbolygó se. És ez a gyűrűvilág viszont bárhol felhúzható, aha, és 4 nagyon durván jól lakható bolygónak felel meg a 4 vagy 5 szegmense a gyűrűvilágnak. És az utolsó ilyen nagy építmény, ez pedig egy ilyen űrbázis, ahol meg lakhatnak. Tehát kvázi egy bolygót építesz. De úgy, hogy ezzel mászkány tudsz ezzel az űrbázissal, nem, vagy nem, statikusan az valahova statikus levelgöd? Ott van, tehát hogy elmész egy rendszerbe, és minden bolygó mellé lehet egy ilyen lakó űrbázist építeni. Előnye, hogy ebből is végtelen számot csinálhatsz, meg a Dyson gömbökből is, meg a gyűrűvilágokból is, a kutatólaborból és a radarból csak egyet-egyet per birodalom, tehát egyet. Viszont ezek ilyen baromi nagy vállalások, tehát eleve több fázis, mire megépíted a fullossat, valami 4 vagy 5 fázis, és minden egyes fázis eszméletlenül sok nyersanyagot és időt igényel. Tehát a játékban ilyen 10 éveket egy fázis. És mondjuk úgy mennek a napok, hogy 1, 2, 3, gyorsítva 1, 2, 3, 4, 5, 6, tehát így mennek a napok, de még így is azért elég jelentős időt igényel egyetlen egy fázis teljesítése, viszont szerintem eszméletlenül elmélyíti ezzel a játékot, ad egy új endgame tartalmat hozzá, és nekem alapvetően nagyon tetszett a Stellaris már alapból, függetlenül attól, hogy vannak hibái, meg voltak, de én most ezzel játszogatok, és amint eljutok egy olyan szintre, hogy megvan már valami ezekből a megaépítményekből, hogy akkor így meg tudom mutatni streambe vagy videóba, akkor fogok belőle tartalmat is csinálni, mert tényleg szeretnék. Csak tehát ez egy mocskosul sok időt igénylő játék. Tehát, ami jó, mert tartalom az van benne dögivel. Meg nekem az tetszik nagyon, hogy szép. Tehát szépen néz ki a felülete a játéknak. Tehát tényleg így a bolygóknak bolygóformája van, a naprendszerek tele vannak különféle anomáliákkal, nagyon sok fajta csillag van benne, vannak ilyen óriás leviatánok, tehát ilyen bolygóméretű lények, akikkel így megküzdhetsz. Meg úgy tényleg úgy reálisan kezeli így az űrdinasztiát és az űrbirodalom építést, úgyhogy... És van is egyébként, mert hogy ténylegesen van mondjuk a játékban, nem azt mondom, hogy gyakorlati haszna, de igen, gyakorlati haszna annak, hogy megépíts egy ilyen gyűrűvilágot, mondjuk. Aha, konkrétan egy olyan rendszerbe, ahol nem tudtál volna semmit se csinálni, felhúzol egy gyűrűvilágot, és az egyik legdurvábban prosperáló rendszered lesz. Aha. Tehát van. És akkor tehát, hogy mondjuk a háborús igyekezeteidbe ez így be tud segíteni. Igen, meg itt a háború is nem olyan, hogy odamész és legyakod a másik flottáját, aztán utána meg áthegeszted lézerrel a bolygókat, hanem a bolygókat bombázni kell, akkor a lebombáztad, akkor utána még így ostrom alatt tartod, és a háború is úgy zajlik, hogy kitűzöl magad elé ilyen célkitűzéseket, és utána minden ilyen háborús győzelmed ér X pontot, és mondjuk azt mondod, hogy az a nép adja föl nekem azt a rendszert, akkor azért teljesíteni kell mondjuk 5 pontot. Na most az, hogyha csutkára legyalulod a főflottáját, ér mondjuk 3 pontot, és akkor még kellőt így szorongatnod máshol, hogy azt mondta, hogy ha véget él a háború köztetek, akkor átadja neked azt a rendszert. Tehát itt is ilyen nagyon unortodox módon van kezelve a háborús rendszer, de nekem tetszik. Fura, nagyon fura. Tehát nem az, hogy odamész, és akkor így lezergelsz mindenkit, és akkor így átmész a rendszeren, és tied az egész, hanem konkrétan teljesülnie kell háborús feltételeknek, mint ahogy aláírják a békeszerződéseket, ott is azért így voltak kijelentések, meg vállalások, meg egyéb dolgok, tehát itt is valami hasonlót érzek, hogy itt ehhez közelít inkább a játék, mint sem a szokásos, összeszedek pár carriert, aztán végigmegyek a mapen típusú stratégia. Úgyhogy én a Stellaris-szal játszottam meg, és játszok is mostanság többet, aztán majd vissza akarok menni a Mass Effect-re meg a Nier-re, csak mind a kettőt patcheljék. A Mass Effect kapott egyébként egy ráncfervalló patchet, de inkább majd megvárom még. Azt nézegettem, de hogy ennek igazából csak ilyen sminket cseréltek az emberkéken, meg valamennyivel lettek jobbak a grimaszok, de hát, hogy így nem... Én így néztem, ott volt az összehasonlító videó, hogy mennyivel jobb a szeme meg, hogy mélyebb lett, meg nézem, mondom, mi sötétebb, van? Értem, de hogy... Hol? Merre? Mi van? Hol? S miért? Nem látom. Most én vagyok vak, vagy tényleg nem látok semmi különbséget. De esküsztek rá, hogy sokkal jobb lett. Na de mindegy, tehát én így szép türelmesen kivárom, hogy még egy-két patch lejöjjön hozzájuk, és akkor jó lesz a Mass Effect is valószínűleg. Nekem mondjuk így is tetszik, de... Ezt a kort éljük, amikor patch-től, update-től update-ig. Ja, hát a tanulság, hogy ne vegyetek mindent meg első nap. Jó lesz az egy évvel a megjelenés után, ugye No Man's Sky. Na, szóval nekem ezek voltak hétre. Én nekem két játékom volt. Hát egyik sem igazán nagy cucc. Az egyik az most elég felkapott, de tartalmilag még azért nem mondanám olyan nagy cuccnak. Ez a PlayerUnknown's Battlegrounds. Ami egy újabb ilyen Battleground játék. Tehát a HZ1 megvan? Ja, tudom már melyik az. Jó, tudom. Ugye az én is szemeztem azzal a játékkal. Most azért eléggé felkapott ezeknek a játékoknak, tehát eleinte modokként léteztek, aztán voltak játékok, amik keverték ezt a túlélős divel, a DayZ, az mondjuk még nem tudom pontosan mit akar. És akkor volt az Arma 3-hoz egy mod, ami egy ilyen nagyon, tehát ez nyilván az Arma 3 alapjain működött, tehát hogy ilyen nagyon valószerű volt, vizet kellett innod, ennet kellett, mit tudom én, de hogy ugye ugyanaz a Battle Royale játékmód gyakorlatilag, amikor beengedsz egy adott egyre szűkülő területre egy halom embert, és akkor elkezdik egymást ölni, gondolom. És akkor nyilván, hogy szűkül, úgy kényszeríti össze az embereket, ilyenek, és az a helyzet, hogy ennek van egy ilyen úttörője, tehát van egy srác, aki így ezeket a játékokat gyártja gyakorlatilag, ugyanazt csinálta az Arma 3-as modot, ugyanazt csinálta a HZ1-et, és most ugyanazt csinálta a PlayerUnknown's Battlegrounds-ot. Valami a HZ1-nél valami kavarás volt egyébként, de hogy ugyanaz van mögötte mindegyik játéknak, és akkor nyilván, amikor ilyenkor így kérdezik, hogy ez nem egy koppintás, de csak most megcsinálhatja valószínűleg anélkül, hogy beleugassanak útközben, hogy pontosan hogyan kéne ezt csinálni, és ez is egy ilyen Battle Royale játék, tehát hogy 90-en ugrottak, azt hiszem az elején, úgy működik, hogy van egy map, ezen keresztül megy valamilyen irányból a repülő, ezt így előre nem tudod egyébként, valamilyen irányból valahol lép be, valahol, tehát ugye érted, ilyen igazából mondanám, hogy nincs két ugyanolyan repülőérkezés, de van természetesen, de azért így különbözőek, és akkor így az alapján kell ugye ahhoz passzintanod a technikát, tehát nem tudod megcsinálni mindig azt, hogy mindig ugyan a fölött a torony fölött kezdesz, és onnan mindig kimászol, és akkor ott mindig összeszeded, blablabla, bla, bla. És akkor nyilván leérkezés után elkezdesz fegyvert gyűjteni, elkezdesz felszereléseket gyűjteni, és egy ilyen elektromos fal húzódik befele gyakorlatilag, míg a végén egy 100, ha teljesen létszám, jó, akkor nem 90, hanem 100, teljesen mindegy, Arma 2-vel indult, nem 3-mal, igen, ez igaz, ez viszont valid, ha a 100 is, de mindegy, és akkor nyilván haladsz előre, keresgélsz, és játékstílusodtól függően játszol. Rohangászol, ugrálsz, lövöldözöl, vagy bujkálsz, vársz, lövöldözöl, és nyilvánvalóan ez függ attól is, hogy milyen felszereléseid vannak, milyen lehetőségeid vannak, miket találtál, ha az elején már kifosztották előd a helyet, ahol vagy, akkor aztán te nem fog semmit találni, szóval érted, így nagyjából így van felépítve a játék, és alapvetően eléggé stabilan hozza, azt kell, hogy mondjam, hogy azért eléggé stabilan hozza, amit hoznia kell. A játék futhatna egy kicsit jobban, meg nyilvánvalóan benne vannak nagyon erősen a különböző trükközések, tehát hogy aki komolyan veszi a játékot, az leveszi a nem tudom milyen textúrákat, meg leveszi az árnyékokat, és akkor mondjuk eltűnik a fű, és akkor hiába hiszed, hogy fűben fekszel, ha ő egyébként egyértelműen lát így a síkon. Tehát ilyen balanszparák ebből adódóan, meg balanszparák másból adódóan, azok nyilvánvalóan benne vannak. Egy kicsit árkádabb, mint az Arma mod volt, és egy kicsit szimulátorosabb, mint a HZ1 volt. Tehát így a kettő közé kerül igazából. Tehát, hogy menet közben, hogy tudom, fel tudsz szedni fegyvereket, de hogy azoknak a fegyvereknek nem csak a default attribútumai vannak, hanem tudsz hozzájuk felvenni célkereszteket, mint ilyen red dotokat, vagy iron, tehát, hogy iron sight-on használod simán, vagy red dotot raksz rá, vagy plusz markolat, amitől pontosabb lesz, vagy nagyobb tár, amitől mondjuk több, tehát hogy érted, tudsz ilyen kisebb előnyöket összehozni. Alapvetően, ahogy néztem, hogy a legtöbb ruhadarabból, meg legtöbb ilyen cuccból ilyen három szint van, van egy egyes szint, egy kettes szint, egy hármas szint, mondjuk sisakból, golyóálló mellényből, táskából, és akkor nyilván ezek egyre jobbak. tehát hogy ez nagyjából így működik, és ha mondjuk egy egyes szintű armoros lövöldözik egy hármas szintűvel, akkor ott annak nyilván előnye lesz. Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy ő nyer, mert például én akármilyen armorban meg tudok halni akárkinek, de hogy ő nyer. Igazából a játék amúgy tök jó, tökre a helyén van, de nem ér annyit, amennyit kérnek jelenleg érte. Jelenleg 30 eurós early access játék, és szerintem sok. Én a 30 eurót egy kicsit soknak tartom, bár egyébként az óraszám az kezd alakulni hozzá, tehát hogy ennek én most tartok 10 óránál, ami ugye 3 euró per óra, tehát hogy ez most már így azért kezd így alakulni, és nyilván ez egy olyan játék, amiben nagyon sok időt lehet beleölni, de a jelenlegi állapota alapján én nem érzem azt, hogy ennek 30 euróért kéne menni. És egyébként early access, tehát hogy azért az hozzá tartozik, hogy ez early access, úgyhogy forever. Hát ez majd igen, ez is kérdés, ráadásul ugye alapvetően érdemesebb lenne egy kicsit olcsóbb rengedni ezt a játékot, mert be kell vallani, hogy a HZ egy projektből valahogy kikerült ez a csávó, tehát hogy mindegy, igen. Alapvetően kérdéses. És akkor ilyen kis aranyos lövöld, de tudod, ez a tipikus nálam általában úgy néz ki egy meccs, hogy órákon keresztül ilyen lopakodó órákon nem, mert annyi ideig nem tart egy meccs. Mennyi tehát, idő egy meccs? Nagyon hosszú meccs, csak 20 percek, de az a nagyon-nagyon hosszú meccs. Tehát általában meghalsz addig. Mi egyszer nyertünk Dave-vel, én majdnem a vég előtt haltam meg, ő meg túlélt, és akkor nyertünk csapatban. Az mondjuk úgy nézett ki, hogy azt például mindenféleképpen valahogy ki kell dolgozni, hogy nem megölték egymást, hanem hárman maradtak, és egy házra húzódott rá a kör. És pont abban a házban bujkáltunk, és nem lehetett lemenni úgy az emeletről, hogy ne menjél bele a falba, és ne kezdjél el sebződni. És ugye ez azt jelenti, hogy ők nem jönnek föl, Dave meg nem megy le. Tehát valószínűleg egymás alatti emeleten. És aztán végül a kör összehúzódott teljesen, és akkor már ilyen nagyon gyorsan sebez egyébként a cucc. És egy tikkel hamarabb haltak meg ők, mint Dave. Tehát egy picit kevesebb az életük. És én ezt nem tartom egy jó befejezésnek. Én erre egy kicsit figyelnék, hogy valami olyan területen húzódjon össze a kör, ahol nem zárja el egymástól a játékosokat. Ezt valószínűleg úgy lehetne meghatározni, hogy csak adott területekre tud összehúzódni, és ezek között nincs olyan, ahol külön össze tudja zárni a játékosokat egymástól. Nyilván ez marha nehéz, de hogy én azért ebben még fektetnék munkát. Az a helyzet, hogy én mindig annak vagyok a híve, hogy annyiért kell megvenni egy játékot, amennyibe kerül. Ez nyilvánvalóan most is így van, de hogy én egy picit soknak érzem. Érte ezt a játékot. De egyébként aranyos király, sokan játsszák, gyorsan talál meccset, nálam döglődik futás közben, hála az égnek, ez valószínűleg másoknál is így van. De ennyi egyébként. Én szemeztem vele, csak aztán egyrészt nagyon sok játékom van, amivel így inkább töltenék most időt, és ez idén szóval egy ilyen stresszbomba, mert ez a játék szerintem nekem egy ilyen abszolút stresszbomba lenne, tehát ott vagyok összezárva 100 másik játékossal, aki közül 99 jobban lő, mint én. Így van. És akkor én is pontosan így, csak én még nagyon intézve. Szeretek lopakodni, taktikusan helyezkedni, ha látom, hogy ott van, inkább elmenni. Tehát, hogy én ebben a vonalban érzem azt, hogy nem vagyok rossz, és ebből adódóan általában a top harmadban végzek, ami nyilván nem a világ, mert értetted, hogy több meghal, mit tudom én, tüdőgyulladásban, jó, nem, nyilván nincs játékban, de hogy általában nekem úgy néznek ki a meccseim, hogy nagyon-nagyon sokáig lopakodok, lootolok, fegyverkezek, mit tudom én, aztán egyszer csak bevillan egy csávó oldalra, és lelő. De tudod, ilyen azonnal. És ilyen, és ugye én meg nem vagyok elég gyors, és nem is lövök elég jól. Abban az esetben tudok valakit lelőni, ha ilyen nagyon ideálisak a körülmények. Egyre jobb vagyok abban, hogy megteremtsem az ideális körülményeket, tehát mit tudom én, a kör szélén találtam a múltkor egy őrtornyot, fölmásztam az őrtoronyba, és a befele szaladó embereket lelövöldöztem. Nem szép dolog, de hogy ez a játék ez erről szól. Tehát, hogy én inkább a helyezkedés az, amit élvezek benne, és a helyezkedés az, amiben jó vagyok, mint ténylegesen az, amikor így ugrálnak és lőnek, és tudod, és van egy csomó ember, aki tök jól lő. HZ1-ben rendszeresen néztem HZ1-ezni egy srácot, aki egy cse profi játékos egyébként, és elképesztő, hogy miket kilőtt. És ez tök jó, csak nekem semmilyen ilyen skill hát ez az, és akkor jönnek ezek a no-lifer orosz mesterlövészek, akik ellen esélyem nincsen, és akkor így érted? Én ott így elsúnyogok, meg minden így próbálok ott valamit játszani, ezek meg jönnek, és így headshot, és nem cheatelnek, hanem egyszerűen csak ennyire jók. Egyszerűen jobbak. Én bevallom őszintén nem feltétlenül mondanám azt, hogy no life-erek, mert hogy én vagyok abszolút retardált a fegyverekkel a játékokban általában. Az Overwatch az egyetlen jelleg, amivel tudok lőni. Régen a COD-ban tudtam lőni, de mondjuk abban senki nem tud igazán lőni, mert ez csak így van valami, tehát ez így mindegy. De hogy amikor kiderül, hogy ilyen játékokkal kell játszanom, amikkel lőnek, akkor így nem, tehát hogy nem megy. Az Overwatch-ban ott megy, tehát ott kinda tudok, de ott sem tudok megkrízni például. Mert egyszerűen nem, valami nincs, vagy valamit nem gyakoroltam, vagy... De végül is igazából mindegy is, tehát mindegy, az a lényeg, hogy megtalálja az ember, és egyébként engem például személy szerint nem is érdekel a nyereke. Igyekszem, és nyilván küzdök érte, de hogy teljesen egyértelmű, hogy mondjuk közelharcban valaki más fog. Amikor egy-egy meccs van, amiben a kettőtől ölök már, az már ilyen... Igen, de ez tipikus az a játék, ahol mondjuk a játékidődnek a 80%-ában, 85%, semmi nem történik, tehát ilyen unalom. Lopakodsz, mész, lootolsz, kraftolsz, de úgy értem, hogy nincs ott, akire lőhetnél. Tehát, hogy így, az tény. Tehát ilyen downtime. Akár a 90%-a is, ugyanis egyébként simán lehet olyan, hogy nem is látod, aki lelő. Nekem igen, rendszeresen és aztán utána meg jó. Adódik a szituáció, és akkor egy ilyen adrenalin dömping az egész. Uh-huh. Én a Rustból tudom ezt, tehát ott is így kraftolok, megyek, nyersanyag, megyek, kraftolok, úristen, egy másik játékos, és akkor így érzed, hogy így dobog a szíved, hogy most nálad van már, itt tudom én, 5000 fa, amit kb. Az elmúlt 20 percben szedtél fel, és ha most ő lelő, mert miért ne lőne le, ugye, akkor most így buktad az elmúlt 20 percet az életedből, úgyhogy így nagyon gyorsan meg kell oldani, hogy valahogy hazajuss, anélkül, hogy valaki másba így belebotoljál, aki lelő. És, na, és ezek azok a szituációk, amik miatt ezek a játékok konkrétan ilyen adrenalin függőséget igen. alakítanak és ki, egyébként egy csomó ilyen, őket. Csomó ilyen tök vicces sztori, most eszembe jutott egy nagyon-nagyon vicces sztori, amikor a... egy hegytetőn, egy fáról láttam, hogy szalad lent az úton egy ember, és lelőttem, nyilván komoly melóval egyébként, egy megfelelő fegyverrel, nem sikerült azonnal, tehát hogy nem kapott egy headshotot, az terült el rögtön. Egy ideig lövöldöznöm kellett, de ilyen burstökkel sikerült leszednem végül. És ilyen, tudod, ilyen, ha, nem vagyok hülye, mert biztos, hogy hallotta valaki a lövést. Úgyhogy vannak még ilyen bugok a játékban, hogyha közeledbe lőnek, amikor hallod a lövést, akkor neked is kiugrik a töltényhüvely a fegyveredbe. Hát úgy meg ilyen. És így, tudod, amikor így fedezel éppen egy lépcsőt, és így tudod, ilyen, így esnek ki így a töltényhüvelyek, és így, Dave, te lövöldözöl? Nem. Akkor van valaki a közöttől, mindegy. És láttam ugye, hogy lelőttem a csávot, és akkor oda mentem volna felszedni a cuccait, mert hogy amúgy fegyver, meg ilyen tök jók voltak nála. És össze-vissza mászkáltam, hogy nehogy, ha valaki meghallotta a lövéseket, akkor ez le tudjon szedni, mit tudom én, meg tudod, ilyen kúszva mentem oda, meg ilyenek, körbenéztem, innen is, onnan is, oké, semmi, sehonnan nem lőnek, mit tudom én, minden rendben van. És amikor felvettem a tucait, akkor felgoogoltam, és pontosan ugyanonnan, ahonnan indultam, és ez a körbemászás, körbekempelés megkezdődött, ott állt egy csávó, hogy tuff, fejbe lőtt egy mesterlövésze, vagy meglőtt egy mesterlövésze, és így elterültem, mert nem voltam full HP-n. És így álltam, és így, ah, so close, yet so far. Igen, hát lehet idegeskedni ezeket a játékokon egy keveset. De egyébként tök jó, nem érdemes. Nekem egyébként tetszik ez a Last Man Standing Battle Royale műfaj, tehát ezek itt tök jó. Tök jó egyébként, tehát hogy tök jó, ennek a ládás rendszere az egyenlőre az nagyon para, mert van benne nyilván egy ilyen, de egy nem vehetsz egyébként, azt hiszem ládákat. Ezt akartam mondani, hogy amíg nem vehetsz pénzért ládát, addig nincs gond. Igen, csak hogy így nem dob semmit. Tehát, hogy így tudod, eléred, végre kinyitod, és így nem dob semmit. És akkor így a gémek közötti progressz, az nincsen jól megcsinálva. A másik játék meg, amivel játszottam egyébként, az a Cloud Pirates névre hallgató. Szintén egy mostanában határozottan felkapott játékstílus képviselője, ez ugyanez a kategória, mint a World of Tanks, a World of Warships, a Dreadnought, amikor tudod így elindultak így egymás ellen így járművek, de így nem igazán szimulátor, hanem ilyen képességeitek vannak, meg így fegyver, meg úgy fegyver, és ez a játék ennek egy ilyen űrkalózos verziója, tehát ilyen sugárhajtóműves kalózhajókkal csapatjuk egymásnak, és különböző ágyúkkal lövöldözünk, és egyébként tök hangulatos. Még Early Access a játék, egyébként free-to-play lesz majd, pontosan ugyanazzal a technológiával, mint ami a World of Tanks-ben van, tehát hogy pontosan ugyanúgy van a currency gyűjtegetés, ugyanúgy van a fejleszgetés, ugyanúgy van a... Igazából minden pontosan ugyanúgy van benne, csak ilyen kalózhajós, ilyen rajzolt mm-hmm. grafikával, viszont nekem tökre tetszik a hangulata amúgy. Én most tökre élveztem, hogy játszottunk Hunterrel, tehát hogy ez most ilyen kifejezetten fun volt. Úgyhogy lehet, hogy körbenézek majd ilyen játékok tekintetében még. Tényleg, Dreadnought az nem jelenik meg, vagy így azzal mi újság, mert így nagyon nem hallok felőle semmit. Egyszer megjelenik, ez egy apró technikai részlet, hogy addigra kiadnak meg 8 ugyanolyan játékot, tehát ez most jelenleg halál közel van a Dreadnought-hoz, mert ugyanazok a mechanikák, tehát ugyanazok a képességek, mint a Dreadnought-ban. Tehát hogy nem tudtam, hogy hasonlíthatom már a Dreadnought-hoz, mert nem tudom, mennyire vágod a Dreadnought-ot. Vágom meg, nekem is elvileg van beta hozzáférésem, de nem játszottam még vele. De hogy ugyanazok a képességek. Tehát ugyanúgy van support hajó, ami az egyik fegyverrel HP-t lő beléd, meg le tud rakni ilyen support dolgokat, ugyanúgy van ilyen warp, amikor tudod így beugrasz így valami, ugyanúgy vannak heavy hajók, egy kicsit a klasszok kevésbé vannak szétszedve, de ugyanúgy vannak tudod a kicsi gyorsak, a közepesek, a nagyok, ugyanúgy a képességeket, tehát hogy nagyon-nagyon közel a Dreadnought-hoz, és mire a Dreadnought kijön, addigra tele lesz a piac. Egyébként egyik se vetette még meg annyira a lábát, de hogy... ja, úgyhogy Cloud Pirates egyébként ennek a csodás játéknek a neve. Jelenleg egy nagyon fura gazdasági modellt követnek, amúgy, mert, mint említettem, free-to-play lesz. Jelenleg 9 euró, mert alfa. Köszönjük, hogy fizetsz azért, hogy teszteled nekünk a igen, játékot. Igen, tehát 9 euró, mert alfa, de majd várhatóan, ugye nyilvánvalóan ezzel a modellel szinte teljesen biztosan free-to-free-to-play modellre fog váltani, mert van, tehát már megvannak most a currency-k, annyiféle különböző currency van benne, te jó Isten. Van benne arany, amit kapsz a meccsekért, vannak benne koponyák, amiket kapsz a meccsekért, de vannak koponyák, amik általánosak, és minden hajóra használhatod, de vannak koponyák, amik csak arra a hajóra jók. Van egy vörös rubint, valószínűleg ez lesz a fizetős currency, ebből csak kozmetik itemeket vehetsz, és ilyen, boy, és azt meg ládás alapon, tehát hogy te ládát veszel, nem kozmetik itemet. Úgyhogy pont mondom, pont per vitában ugyanaz, és egyébként Ctrl-C, Ctrl-V, ez az egész. Ctrl-C, Ctrl-V az egésznek ez a mechanikai része, az, hogy hogyan kell a fejlődést. Viszont ilyen, most le van értékelve 6 euróra állítólag. Én nekem onnan van egyébként, hogy Hunter kapott 2-t, mert ő írta a GameStarhoz a cikket belőle, és így megkérdezte, hogy kell-e nekem, mert nem kell senki másnak. Én mondta, hogy hát kell, érted, max nem játszom vele. És akkor majd így ráírtam, hogy StarCraftozzunk már, aztán kiderült, hogy a Brood War nem tud ugye 16-9-et, nem is tudom, honnan gondoltam, hogy tudna. Azt most fogják remasterelni, nem? Így van, és nagyon-nagyon várom, és most, hogy bejelentették a remastert, a normális Brood War ingyenes lett. Yeah! A bizonyos szolgáltatások már benne vannak, bizonyosak még nincsenek, tehát a grafikai felújítások azt hiszem nincsenek. Én nagyon várom a remastered Brood War-t. Valószínűleg sok content nem lesz belőle, mert a YouTube közönség az teljesen, teljes mértékben ignorálja a StarCraft létezését. Nagyon nagy része. De hogy én ezt nagyon-nagyon várom. Úgyhogy ezt akartok streamelni, és amikor mondta, hogy ez nem lehet 16-9-be, akkor mondtam, hogy annyira nem vagyok tökös, hogy 4-3-as képarány mellett ilyen fekete keretekkel a regi grafikával streameljek Brood War-t, bár egyébként lehet, hogy meg kéne tenni, és most elgondolkoztam, hogy a héten meg kéne csinálni. És akkor ráírtam, hogy akkor Cloud Pirates, mert ráadásul ilyen tök kevés időm, a Cubecast előtt akartam streamelni, és akkor így 4-től, tudod, 4-től streameljük 6-ig, fél hétig, és akkor így megállt egy légkalapács így az ablak alatt, és így, mert hogy tudod, nem az a légkalapács, amit így áll a lefele, hanem az a légkalapács, amit így rászerelnek egy markolónak, így a markoló lapátjának. És akkor az így konkrétan úgy neki esett az aszfaltnak, egyébként fekvőrendőrt építenek, úgy neki feszült az aszfaltnak, hogy lehetett érezni, hogy remeg a monitor az asztalomon. És akkor végül is lehet, hogy most nem kezdek el streamen, és megvártam, tehát biztos voltam benne, hogy nem fognak ezek nagyon sokáig dolgozni. Megvártam, hogy a legkésőbb 5 körül abba hagyják, és egyébként fél-fél 5 körül abba hagyták, úgyhogy... És most szét van barmolva az út előttetek, vagy meg is csinálták? Ne, az most szét van barmolva, oh, de ez yeah. A mellett lévő út, ez nem az előttünk. Tehát, hogy van egy forgalmas út előttünk, és van egy mellettünk, a ház mellett egy út, és ez az. Egyébként hetekig egy pár utcával arrébb egy kifejezetten forgalmas utat hagytak úgy, hogy szét volt verve. Ja, én is már harmadik hete megyek el úgy munkába, hogy ott mellettem ki van bontva a fél utca, és én az autók mellett kell, hogy elszaladjak kb. De ásdek nem jár sok autó, de ha járna, az ugye elég meredek lenne. Na mindegy, hát... Lassú, lassú dolgok ezek. Dolgok. Jobb helyeken mondjuk fél nap alatt megcsinálnak ilyen munkákat, de nálunk lassú. Jól van. Volt még valami érdekes? Nem, nekem ennyi volt, ennyi volt. Jó, és szerintem akkor nekünk is már ennyi volt a CubeCast. Köszönjük szépen mindenkinek így a részvételét, és reméljük, hogy tudtatok magatokkal vinni valamit ebből a mai adásból is. És akkor, hát jövő héten meglátjuk. Ha most én egyedül leszek, és nincs témám, akkor nem biztos, hogy ide állok 2 órára, de ha meg lesz témám, akkor jövök. De akkor Viktor jövő héten streamer házban van. Héten nem vagyok, és azon gondolkozom, hogy mi van a jövő hét utáni héten. Várjál. Akkor, na lássuk csak, a jövő hét... De jövő hét utáni 17. héten vagyok, én már vagyok jövő hét utáni 24. héten. 24. Jó. Hát a legrosszabb esetben akkor 24-én jövünk, úgyhogy írjátok be a naptárotokba, piros betűkkel. És azt nézem, hogy... Azon a hétvégén. De ja. Mert hogy én azon a hétvégén is vagyok ugye bent 21-én, 22-én. Mert úgy vagyok bent, hogy 17-18 és 21-22. Uh-huh. És akkor, de hogy az nem, tehát hogy nem következő hétfő, úgyhogy az teljesen rendben van. Jól van. Úgyhogy akkor legkésőbb 2 hét múlva találkozunk. Addig is legyetek jók és játszatok jó játékokkal. Sziasztok! Sziasztok!